NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 7 maart. Bij kansenongelijkheid speelt meer dan geld, zorg of milieu, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. En de Canadese premier Trudeau die start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging in verkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. De premier wil naar eigen zeggen met het onderzoek de Canadese democratie versterken. Trudeau ligt onder vuur van zijn oppositie vanwege mogelijke Chinese inmenging bij verkiezingen in 2019 en 2021. China zou liever de partij van Trudeau aan de macht houden. Maar het land ontkent zelf elke vorm van betrokkenheid bij de Canadese verkiezingen. Langs een snelweg in Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer langs een snelweg, van wie 103 minderjarigen. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar zulke hoge aantallen is wel uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen nemen. De migranten komen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen en waren op weg naar de VS. Alle inzittenden in de trailer in Mexico zijn voor zover bekend ongedeerd. De monteur die vorig jaar in Oldenzaal aan het werk was bij een huis dat instortte, wordt strafrechtelijk vervolgd, meldt RTV Oost. De man was op het moment van de ontploffing bezig met het aanleggen van een laadpaal voor elektrische auto's en zou een gasleiding hebben geraakt. Tijdens de ontploffing waren de bewoners thuis. De burgemeester noemde het destijds een wonder dat iedereen het had overleefd. Waar het OM de monteur precies van verdenkt, is nog onduidelijk. In Peru zijn gisteren 6 militairen verdronken toen ze een rivier wilden oversteken. Ze probeerden het stadje Juli te bereiken om een einde te maken aan een gewelddadig protest. De brug naar de plaats was eerder geblokkeerd door betogers. In Peru is het sinds december onrustig. Dagelijks zijn er protesten en rellen tegen het afzetten van president Castillo. Daarbij zijn tot nu toe zeker 64 mensen om het leven gekomen. In de VS heeft een man geprobeerd tijdens een vlucht de deur van het vliegtuig te openen. Ook wilde hij volgens de aanklagers een lid van de bemanning steken met een gebroken lepel. De vergrendelingshendel van de cabinedeur was deels omgedraaid en ook de hendel voor de evacuatieglijbaan was ontgrendeld. De verdachte van 33 dacht naar eigen zeggen dat het cabinepersoneel hem wilde vermoorden en wilde het vliegtuig uitspringen. Hij kan volgens de aanklagers een levenslange gevangenisstraf krijgen. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn, melden Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen wijn mee uit een exclusief hotel en restaurant. Eén daarvan was een Château d'Yquem uit 1806 met een geschatte waarde van 350.000 euro. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen euro. De flessen zijn nog altijd spoorloos. Het weer in de ochtend breekt met name in het noorden nog af en toe de zon door. In de rest van het land is het bewolkt met regen of natte sneeuw. De temperatuur ligt vandaag tussen de 1 en 5 graden. In Limburg en Brabant kan de sneeuw blijven liggen. En de temperatuur daalt 's avonds dan ook richting het vriespunt. Het NOS Radio 1-journaal. Het lukt maar niet om ongelijkheid tussen sociale klassen op te lossen. Uit onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat die ongelijkheid structureel is en niet kleiner wordt. En wat nodig is, volgens het SCP, is een andere manier van kijken. Kok Vrooman, onderzoeker bij het SCP, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ziet u die kansenongelijkheid in terug? De kansenongelijkheid die is breder dan veel mensen geneigd zijn te denken. Het gaat niet alleen om economische verschillen, je inkomen, je vermogen, je opleidingsniveau. Maar het gaat er ook om wie je kent, je sociale netwerk, je sociaal kapitaal, waar je bij past, je culturele kapitaal en wie je bent, je persoonskapitaal. En dat is de combinatie van gezondheid en aantrekkelijkheid. Als je op die manier naar sociale ongelijkheid kijkt, en dat is denk ik een manier die beter past bij de huidige complexe samenleving, dan zie je dat er een klassenstructuur is die bestaat uit 7 klassen. En daarvan is 1 groep die heeft scoort over de hele linie op al die hulpbronnen, al die kapitaalvormen hoog. En aan de onderkant zien we 2 groepen, de onzekere werken en het precariaat, die juist in vrijwel alle opzichten achterblijven. En dat is bij elkaar 1 op de 6 Nederlanders. Ja, en als u die indeling maakt, dan kom je dus op heel andersoortige groepen? Of wordt het gewoon eigenlijk ingewikkelder om mensen in bepaalde groepen te ontdekken? Nee, want je ziet vrij duidelijk gescheiden groepen met elk zeg maar een eigen kapitaalprofiel. Je hebt bovenaan een groep van 20%, de werkende bovenlaag. Die scoort over de hele linie hoog. Daaronder zit een groep, die noemen we de jongere kansrijken. Nou, die zijn gemiddeld wat jonger. Die scoren ook in een heleboel opzichten hoog, maar die hebben bijvoorbeeld nog niet zo heel veel inkomen. Ze hebben ook nog geen vermogen in de woning opgebouwd. En ze hebben ook bepaalde professionele netwerken niet opgebouwd. En zo heeft elk van die 7 klassen die we onderscheiden een eigen profiel. En als je deze vorm van eigentijdsongelijkheid aan wil pakken, dan moet je eigenlijk heel gericht kijken naar de hulpbronnentekorten die zich in het leven bij die 7 klassen voordoen. En kijken hoe je daar iets aan kunt doen. En wie hebben het dan het moeilijkst? Kunt u die omschrijven? Ja, de groep onderaan is het precariaat. Dat is een groep mensen die is gemiddeld 65 jaar oud. Die scoren eigenlijk bij al die kapitaalvormen heel laag. Maar doordat ze gemiddeld al wat ouder zijn, heeft het voor die groep vrij weinig zin om heel zwaar in te zetten op de arbeidsdeelname. Dat is voor de meeste mensen in het precariaat niet haalbaar. En dat wordt ook niet meer van ze verwacht, in het grootste deel. Daarboven heb je een groep onzekere werkenden. Die is gemiddeld 44 jaar. En die groep die blijft ook in heel veel opzichten achter. Maar die zijn bijvoorbeeld wel digitaal vaardig, wat het precariaat helemaal niet is. Dus ze kunnen omgaan met een computer. En dat is tegenwoordig een belangrijk hulpmiddel als je allerlei dingen in de samenleving moet regelen. Die twee groepen, daar zien we de grootste problemen. En ja, het is een ongelijkheidsprobleem. Dus het gaat ook om het contrast van die twee groepen met de groepen aan de bovenkant, die het in veel opzichten veel beter hebben. En wat helpt het de overheid als je dit op die manier in beeld hebt? Nou, twee dingen. Je kunt erkennen dat de ongelijkheid in Nederland structureel is. Dus er zijn duidelijke onderscheiden klassen. En dat is wat anders dan wanneer je alleen maar kijkt naar arm versus rijk. En die hulpbronnen die evolueren zich over de levensloop. Dus het is ook van belang in de gaten te houden wat er tijdens het leven met dat kapitaal van mensen gebeurt. En daar in je beleid rekening mee te houden. Maar kan de overheid daar iets mee? Ik denk het wel. Ik denk niet dat het een eenvoudige opgave is. Dat zeggen we ook in het rapport. Maar je kunt wel kijken wat je kunt doen in termen van kun je iets doen om die achterstanden aan de onderkant te verkleinen? Daar zijn grenzen aan. Je zou ook moeten kijken naar de samenhang van al die hulpbronnen in relatie tot wat er gebeurt tijdens cruciale overgangen in het leven. Ja. Dus wat gebeurt er op het moment dat je het schoolsysteem ingaat, het doorloopt? Wat gebeurt er als je de arbeidsmarkt betreedt, een partner gaat zoeken? Wat gebeurt er op het moment dat je die arbeidsmarkt hebt doorlopen en te maken krijgt met gezondheidsverschillen? Ik denk dat er voldoende aanknopingspunten te vinden zijn om op die manier te kijken naar ongelijkheid. En dat zou wel eens een betere manier kunnen zijn dan zoals we nu vaak geneigd zijn te doen, door aan de knoppen van het economisch kapitaal te draaien. Ja. Nou, u zegt wel, scholen, daar zie je het ook gebeuren, kansenongelijkheid. Imina Achigus, je geeft les aan VMBO-leerlingen die op het Haagse Montessori Lyceum. Zelf groeide ze op in een kansarm gezin waar Nederlands niet de eerste taal was. Goedemorgen, mevrouw Achigus. Goedemorgen. Wat ziet u terug van dit soort kansenongelijkheid in de klas? Nee, je ziet inderdaad wel dat je verschillende gezinnen, verschillende afkomsten hebt in de klas. En welke kansen zij hebben gehad eerder in hun leven. Als ik een voorbeeld mag noemen, bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding. Ja, als je het kan betalen, dan heb je het. Maar als je het niet kan betalen of niet kan veroorloven, of je hebt het netwerk daarvoor niet, je weet niet waar je terecht moet daarvoor, ja, dan heb je het niet. En het SCP zegt dus, daar moeten we anders naar leren kijken. Denkt u dat dat helpt? Ja. Hoe? Dan heb je wel alle leerlingen bereikt. En of ze nou uiteindelijk er iets mee doen en zichzelf daarmee ontwikkelen, de leerling dan, ja, dat is terzijde. Maar überhaupt de leerling bereiken en het laten weten van hey, dit aanbod is er en jij mag hier ook aan meedoen. Maakt niet uit waar je vandaan komt qua geldkwestie. Maakt al heel veel verschil, denk ik. Dus dat je als school actief die kinderen kunt opzoeken en ze wegwijs maken? Ja. Doet u dat bijvoorbeeld al? Nou, bij ons op school wordt het dan weer aangeboden met examentrainingen, noem het maar op. En mijn leerlingen weten de weg zelf wel te vinden. Maar ik weet dat ik zelf deze weg niet wist, niet had. De middelen niet had, het netwerk niet had. Mijn ouders die dat niet eens voor mij zouden kunnen doen. Ik had het gewoon niet. Het bestond niet in mijn ogen, zeg maar. Een van de dingen die het SCP zegt is van de manier waarop je jezelf als het ware naar voren kunt brengen is ook een belangrijke. Hè? Dat je leert om zelf te kiezen, om te zien wat de mogelijkheden zijn. Herkent u dat voor sommige kinderen echt moeilijk is? Ja, ik herken het van mezelf. Als je het netwerk niet hebt, je hebt de ouders niet die dat netwerk ook voor jou eventueel kunnen hebben. Dan moet je eigenlijk maar zelf zien uit te vogelen wat de voor- en nadelen zijn van bijvoorbeeld van studeren. Van bijvoorbeeld vroeg werken of laat werken. Of in een bepaald sector willen werken. En je hebt geen idee en je kan bij niemand navragen. Maar als je dat netwerk wel zou hebben, dan had je echt wel op onderzoek uit kunnen gaan naar ervaringen van mensen. En daardoor je selectie of je keuze beter gemaakt hebben. Dank u wel. Emine Atjegus en Kok Vrooman, onderzoeker bij het SCP. NPO Radio. 11 minuten over 6. Het NOS Radio 1 Journaal. Een Nieuwsuur aandacht voor Rotterdamse tieners die op scholen worden geronseld voor de drugscriminaliteit. Bijvoorbeeld om aan de slag te gaan als uithaler in de Rotterdamse haven. Hoewel jongeren in eerste instantie zwichten voor het geld, worden ze daarna gedwongen om te blijven werken in de criminaliteit. Zo vertelde onderzoeker mensenhandel Sjoerd van Bemmel. We zien eigenlijk verschillende manieren waarop deze slachtoffers worden geronseld. Het gaat vaak om zeer kwetsbare personen. Dan kan het gaan om harde dwangmiddelen, bijvoorbeeld met gebruik van geweld of afpersing via bijvoorbeeld naaktfoto's. Maar we zien ook vaak subtiele vormen van dwang, waarbij het gaat om zeer kwetsbare personen. Bijvoorbeeld met een licht verstandelijke beperking, omdat ze in de schulden zitten of omdat er sprake is van verslavingsproblematiek. En die daarom heel erg vatbaar zijn voor deze ronselmethode van de mensenhandelaren. Een Nieuwsuur ging ook langs bij ROC Albeda in Rotterdam-Pendrecht, waar ze zich veel zorgen maken. Veiligheidsadviseur van de school, Rachel Tak, die probeert zoveel mogelijk om jongeren op het rechte pad terug te krijgen. We proberen vooral duidelijk te maken aan onze studenten dat het heel lastig is om eruit te komen. En dat hoe eerder ze bij ons hun angst of hun afhankelijkheidspositie kenbaar maken, dat we ze veel eerder in hun situatie kunnen ondersteunen om eruit te komen. Om ze met de juiste instanties in contact te brengen en ze juist weerbaarder te maken op dat vlak en een ander doel in hun leven kunnen krijgen. Deze week begint weer een nieuw seizoen van Dit Was Het Nieuws, waarin de actualiteit op een satirische manier onder de loep wordt genomen. Presentator Harm Edens vertelde in Jinek wat zijn geheim is. Het nieuws verandert gelukkig elk half jaar. En we maken er gewoon niet zoveel. Dus als wij de hele series van 22 of 24 uit zouden gooien, dan wordt het ook, denk je, ja, nou weten we het wel. Maar je smacht er op een gegeven moment weer naar. Ja, maar wij ook. Dan zitten we weer heel fris achter de bankjes en dan denken we, ja, leuk. Teamcaptain Peter Pannenkoek bereidt zich inmiddels nauwelijks meer voor op uitzendingen. Ik denk de fout die ik het eerste seizoen heb gemaakt. Ik was teamcaptain geworden bij mijn favoriete jeugdprogramma, waar ik altijd heel erg tegen opkeek. En dat eerste seizoen bereidde ik juist superveel voor. Dacht ik ook, ik moet hier een mening over hebben. En ik had wel eens gewoon een aflevering dat ik eigenlijk niet door had wie er naast me zat als gast. Omdat ik zo gefocust was. Dus ik ben erachter gekomen in de loop der tijd. Het werkt veel beter als ik juist onvoorbereid. Tuurlijk heb je altijd wel een idee. Deze week zijn er deze twee onderwerpen in ieder geval. Ja. Dus laat ik daar over nadenken. Maar juist zo los mogelijk. Dan vaak ontstaat er het meest op de vloer. Gisteravond werden de Edison popprijzen uitgereikt. De zangeressen Fraukje en Estien kregen allebei een prijs. Fraukje voor Pop Alternative en Estien voor Nederlandstalig. En daarna waren ze allebei te horen in Met het oog op morgen. Fraukje werd door de jury onder meer de stem van een generatie genoemd. Ja, dat vind ik altijd een lastige, want die hoor ik natuurlijk wel vaker. Maar ik denk gewoon dat ik een heel normaal iemand ben die over hele normale dingen schrijft. Maar dan net degene is die dat naar muziek vertaald. En dat heel veel mensen zich daarbij herkennen. De twee zijn goede vriendinnen en dat helpt hen door drukke periodes heen, vertelt Estien. Op muzikaal zakelijk gebied hebben wij eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Wij zijn vooral gewoon vriendinnen. Ja. Zoals velen het ook wel noemen, besties. Ja. Ja. En we zijn er gewoon veel voor elkaar. Net zoals alle vrienden dat voor elkaar doen. Ja, sowieso. En het is fijn dat iemand een beetje snapt wat dat dan betekent. En het is natuurlijk altijd fijn om gewoon vrienden te hebben waarmee je iets gezelligs kan doen en zo'n avond als deze kan gaan vieren. En dat was gisteravond op radio en tv. Advice for the Young at Heart van Tears for Fears. De EU pakt voor het eerst schenders van vrouwenrechten aan. Voor het eerst stelt de Europese Unie sancties in tegen daders van seksueel geweld tegen vrouwen. Ook partijen die vrouwen uitsluiten worden aangepakt, meldt het AD. 9 personen en 3 organisaties uit Afghanistan, Rusland, Myanmar, Zuid-Soedan en Syrië komen nu op een zwarte lijst. En dat betekent onder meer dat ze vanaf vandaag niet meer bij bankrekeningen in de EU kunnen en niet meer naar Europa mogen komen. Deze aanpak van vrouwenrechten schendingen is een initiatief van Nederland. Minister Hoekstra had wel graag meer namen op de zwarte lijst gezien, maar zegt hij in het AD, in Europa begint het vaak met enige voorzichtigheid. De Telegraaf schrijft over een Europese maatregel die niet door lijkt te gaan. Het verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035. Dat leek een hamerstuk, maar er is plotseling verzet vanuit Duitsland. Duitse liberalen willen een uitzondering voor auto's die CO2-vrije synthetische brandstoffen rijden. Zonder Duitsland is er geen steun voor de wet van Frans Timmermans, de eurocommissaris. Volgens de Telegraaf is het ongezien in Europa dat afspraken zo op het allerlaatste moment nog wankelen. Op de voorpagina van het NRC weer eens een indringende foto van een Syrische reddingsoperatie na de aardbevingen van een maand geleden. Een van de reddingswerkers van de Witte Helmen draagt een jong meisje daar uit het puin. En die Syrische hulporganisatie voelt zich in de steek gelaten, schrijft NRC. Nederland was lange tijd een belangrijke partner, stopte in 2018 met de steun. En ook na de aardbevingen van een maand geleden is er geen contact geweest. Een schande, zegt de plaatsvervangend directeur van de organisatie in NRC. Wanneer de wereld wapens naar Syrië wil sturen, is van alles mogelijk. Maar als er mensen moeten worden gered, laat iedereen op zich wachten. En de Volkskrant dook in de organisatie van Extinction Rebellion. Zaterdag willen de klimaatactivisten de A12 in Den Haag opnieuw blokkeren. Maar wie zijn eigenlijk deze mensen? Ze presenteren zich volgens de krant als een samenraapsel van bezorgde burgers, maar zijn in werkelijkheid strak georganiseerd. Er is een landelijke coördinatiecirkel van 13 mensen. Daaromheen andere cirkels als communicatie, strategie, actie en support. Het lijkt wel een echt bedrijf. Zo probeert Extinction Rebellion georganiseerd, maar toch ook ongrijpbaar te zijn. Er is ook een nationaal coördinator, dat is nu Chiara uit Italië. Maar iedere half jaar roleert die functie, zodat de macht zich niet bij één iemand ophoopt. Het is 7:08. Oud-premier van Pakistan Imran Khan moet zich vandaag melden in de rechtbank. Afgelopen zondag ontliep hij nog een arrestatie. Hij was toen niet thuis, toen de politie voor zijn deur stond. De vraag is daarom of hij vandaag wel komt opdagen. Zelf zegt Khan dat hij valselijk wordt beschuldigd en dat zijn leven gevaar loopt. Correspondent Aletta André vanuit India. Aletta, waarom moet Khan voor de rechtbank komen? Hij wordt ervan beschuldigd dat hij als premier dure cadeaus die aan de staten zijn gegeven, dat hij die zou hebben doorverkocht met flinke winst. En om die reden werd hij vorig jaar al gedisqualificeerd als parlementslid. Hij is eerder dus niet komen opdagen bij de rechtbank. En om die reden probeerde de politie hem zondag te arresteren. Gezegd wordt dat mocht hij vandaag weer niet komen opdagen, dat er dan weer een arrestatiebevel uit zal worden gestuurd. Dus nu zegt Kamp dat hij vandaag wel wil komen naar de rechtbank, maar voor zijn veiligheid vreest en ook vreest gearresteerd te worden en dat hij dat niet wil. Ja, en hij zegt dus ook dat hij inderdaad valselijk wordt beschuldigd. Heeft hij daar een punt of niet? Nou kijk, het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat politici door rivalen van corruptie worden beschuldigd zodra ze hun machtspositie verliezen, maar dat zegt verder niet zoveel over of het wel of niet waar is, dat onderzoek loopt nog van de rechtbank. Dat hij voor zijn leven vreest, dat is niet helemaal onterecht, aangezien hij in november tijdens een protestmars in zijn been werd geschoten. Dat wordt gezien als een poging tot moord. En hij gebruikt dit nu als argument om niet in de rechtbank te hoeven verschijnen, omdat daar volgens hem niet genoeg beveiliging is. Dus dat zal vandaag mogelijk ook weer gebeuren, want hij zou schriftelijk hebben gevraagd om meer beveiliging, of in elk geval om een videoverbinding, om online in de rechtbank aanwezig te kunnen zijn. Ja, dus het is maar afwachten. Maar jij denkt dat het heel waarschijnlijk is dat hij niet komt opdagen? Ik denk dat het waarschijnlijk is dat hij niet komt, inderdaad. Ja. Nou heeft hij ook een grote groep aanhangers. Kunnen zij nog voor onrust zorgen eigenlijk als de regering gaat vervolgen? Zeker. Nu al verzamelen zijn aanhangers zich bij zijn woning in Lahore om steun te betuigen. Deels op Kaans verzoek. Hij zei zijn aanhangers te willen bedanken op die manier bij zijn woning in de buurt. En hij spreekt hen toe via videoverbinding. Maar ook om hun steun te betuigen tegen zijn arrestatie. Vorig jaar tijdens die lange protestmars die hij toen organiseerde kwamen echt duizenden mensen op de been. Dus hij is echt populair. Hoopt dit jaar met de verkiezingen mee te kunnen doen, opnieuw premier te kunnen worden. Want vorig jaar werd hij afgezet na een stemming in het parlement. En hij heeft geprotesteerd voor vervroegde verkiezingen. Want als hij nu vervolgd wordt, dan kan hij mogelijk voor die verkiezingen gedisqualificeerd worden. En ja, zeker zou dat voor meer onrust op straat kunnen zorgen. Dankjewel, correspondent Atleta André. Gisteravond zijn de Edisons uitgereikt. Goldband kreeg de prijs voor de beste nieuwkomer en voor beste song. En die namen ze op samen met Maan. Voor Stiekem dus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Mexico is langs een snelweg een achtergelaten vrachtwagen ontdekt met 343 migranten uit Zuid-Amerika erin. Onder hen ruim 100 kinderen. Er konden zoveel mensen in de vrachtwagen doordat er in de oplegger een extra verdieping was gemaakt en ventilatie. Voor zover bekend is iedereen ongedeerd. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging in verkiezingen. De premier wil met het onderzoek de democratie naar eigen zeggen versterken. Trudeau ligt onder vuur van de oppositie voor mogelijke Chinese inmenging in de verkiezingen in 2019 en 2021. De monteur die in Oldenzaal aan het werk was bij een woning die vorig jaar volledig instortte na een ontploffing, wordt strafrechtelijk vervolgd, meldt RTV Oost. De man was op het moment van de explosie bezig met het aanleggen van een laadpaal voor elektrische auto's en zou een gasleiding hebben geraakt. En in de VS heeft een man geprobeerd tijdens een vlucht de deur van het vliegtuig te openen. Hij zou ook hebben geprobeerd een bemanningslid met een gebroken lepel te steken. De man dacht naar eigen zeggen dat het cabinepersoneel hem wilde vermoorden en probeerde daarom uit het vliegtuig te springen. Het weer dan. In de ochtend breekt met name in het noorden nog af en toe de zon door. In de rest van het land bewolkt met regen of natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. In Limburg en Brabant kan de sneeuw ook blijven liggen. En dat is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. De eerste dagelijkse files zijn toch al op de kaart verschenen. Dan kunnen we ook wel stellen dat de ochtendspits is begonnen. Hier en daar dus wat korte files, onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude, 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten extra op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar file tussen Beek en Duiven. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempas alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Nog 8 dagen tot de Provinciale Statenverkiezingen. En iedere dag staan we stil bij een provincie. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Bo Heimensen reist door de 12 provincies. Vandaag reis ik door de provincie Groningen. En wie aan Groningen denkt, denkt momenteel aan gas. De resultaten van de parlementaire enquête werden hier in Zeerijp gepresenteerd. De kritiek was niet mals. En dat leidt tot een deuk in het vertrouwen van de burger in de politiek. Zo stellen we vast. Zo ook bij Geesje Zandvoort en haar vriend Gert Oldhuis. Kijk, het is hier allemaal gescheurd zo. Ja. En nu zitten de scheuren er alweer in. Kijk. Zo. En dit was al een keer versterkt. Hey, je kunt het verschil nog zien. Ja, dit is een jaren 30 huis. Ja, en heeft geen fundering zoals de huidige standaarden. Dus het is ook heel anders gebouwd. Dus het staat hier gewoon op losse grond. En die grond is, die beweegt nog steeds. Hè? Die krimpt en zet uit. Wanneer is dit hersteld door de NAM? 2012. Ja, direct dus naar de beving in huis. Verder hebben we het gewoon er allemaal weer in zitten. En u hebt binnen ook schade, toch? Ja, dat was van de vloer. Ik kan het goed zien. Dat is gebroken, daar komt vocht uit. Geesje, voor jou is het heel lastig om steeds weer naar die scheuren te gaan kijken. Ja, dat doe ik niet. Dat laat ik los. Soms droom je er zelfs nog over. Ja, dat klopt. Ik heb vannacht nog gedroomd dat ik in een kamer zat vol mensen. En we moesten over de aardbevingen praten. Eigenlijk droomde ik al een paar nachten. Ik zat opgesloten tussen allemaal mensen. Ja. Dus dat zijn van die dromen, houd je toch bezig. Komt het ook door dat die enquête naar buiten kwam? Ja, ik ben echt heel boos. Ja, en dat Rutte dan, dat ze gewoon vakantie nemen en gewoon niet terugkomen op het verhaal. En dan zakt het weer en dan is het weer weg en dan gaan we weer verder. En wij moeten maar wachten. Wat doet dat met jouw vertrouwen in de politiek? Ja, die is weg. Ja, bij het hele dorp is dat weg. Ja, je krijgt gewoon geen duidelijkheid. Het is alleen maar vertragingstechniek. Wat is de rol van de provincie hierin? Wat heeft de provincie gedaan? Daar hebben we heel weinig van gehoord. Die maken we eigenlijk niet mee hier. Terwijl ze volgens mij heel veel kunnen doen. Dan gaan we hier de Statenzaal naar binnen toe. Dat is zo'n beetje de oudste van Nederland. Hoe oud is die? Hij is zo'n 400 jaar oud. Leendert van der Laan ontvangt me in het provinciehuis in Groningen. Hij is een van de oprichters van de Partij voor het Noorden in 2002. Het is hier meestal vredig. De debatten verlopen over het algemeen goed. Een belangrijk speerpunt van de partij was toen al de gaswinning. Hoe werd er toen naar gekeken, naar dit dossier? Nou, dat was toen nog geen issue. Dan heb ik het over 20 jaar geleden. dan werd er ook in Groningen gezegd, ja, maar het gas is toch van heel Nederland, van de BV Nederland. Terwijl wij zeiden, ja, voor een deel is dat ook wel zo, maar mogen wij wel iets profiteren van die gaswinning? Valt de provincie iets te verwijten? De laatste jaren niet, maar daarvoor zeker wel. Je moet ook eerlijk toegeven dat het staatstoezicht bij mij viel onder Den Haag. De feitelijke juridische invloed vanuit Groningen was beperkt. Maar men had het probleem vanuit Groningen wel nog groter kunnen framen. En men had zeker binnen de landelijke partijen, en ik ga ze nou niet noemen hoor, maar met grote afdelingen, ook in Groningen, daar veel meer stampij over moeten maken. De provincie heeft denk ik gedaan wat ze kon doen. Wat wij vooral hebben gedaan is samenwerken met alle gemeentes. Mirjam Wulfs is gedeputeerde en lijsttrekker van de VVD. Aantal rechtszaken aangespannen, dus dat is eigenlijk allemaal gebeurd. Ja, een permanent overleg en lobby. Zijn er dan niet genoeg gehoord? Misschien genoeg gehoord, maar onvoldoende verstaan. Wat doet dat met de zetels? Denkt u dat u daarvoor wordt afgestraft? Omdat er heel erg naar Den Haag en naar premier Rutte wordt gewezen? Nou, ik denk dat het wel meevalt. We hebben dit eerder aan de hand gehad. We hebben zelfs verkiezingen gehad waarbij de VVD bijvoorbeeld in Slochteren, waar veel gas gewonnen wordt, de grootste was. Nu was ik vanmorgen bij gedupeerden en die vertelde, ons vertrouwen in de politiek is weg. Hoe bouw je dat weer op? Vertrouwen bouw je op te voet en gaat te paard. Stapsgewijs moet je vertrouwen opbouwen. En vooral, je moet er niet over praten, maar je moet vooral doen wat je zegt. Ik vertrouw er niet meer op, nee. Is dat vertrouwen überhaupt nog te herstellen? Nee, dat is een deuk. Heel jammer. Gaat u wel stemmen? Jazeker. Groningen Belangen ga ik stemmen. Want dat vindt u wel belangrijk, ondanks dat uw vertrouwen weg is in de politiek. Vindt u het wel belangrijk om uw stem te laten horen? Jazeker, we leven in Nederland en dat moet gewoon, we moeten gewoon normaal met elkaar verder gaan. Maar mijn vertrouwen komt niet meer goed. Nee. Groningers over die provinciale statenverkiezingen. Morgen is verslaggever Bo Heimensen in de provincie Zuid-Holland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Frankrijk gaan de stakingen tegen een hogere pensioenleeftijd door. Vakbonden willen het land platleggen door in heel Frankrijk stakingen te organiseren. Correspondent Frank Renaud staat net buiten de Noord-Franse stad Amiens, waar demonstranten de snelweg willen blokkeren. Frank, hoe gaan ze dat doen? Ja, ik sta in Amiens-Noord inderdaad. Daar is een heel groot industrieterrein, allemaal fabrieken om me heen en al de toegangswegen tot dat terrein, tot dat enorme industrieterrein, die zijn afgesloten. Als ik om me heen kijk, ik sta nu op een rotonde bij de afslag van de snelweg. Overal liggen autobanden, er staan dranghekken, tentjes door de vuurtjes gestookt. Nou, en naast me staat Patrick Candel, een van de actieleiders hier van de vakfederatie Fos Ouvrière. Meneer Candel, hoe laat bent u vanochtend begonnen hier? Vous avez commencé quand, à quelle heure? Alors, on a démarré le piquet de grève à partir de 3h30 ce matin. Half vier vanochtend staat hij er al en hij lacht nog, moet ik zeggen. En wat is de bedoeling van deze blokkadeactie precies? Qu'est-ce que c'est le but de cette manifestation ici? Bah, c'est pour dire à monsieur Macron qu'on est opposé à sa réforme des retraites. Het is vooral de bedoeling om een signaal af te geven aan president Macron dat ze tegen die verhoging van de pensioenleeftijd zijn. Et qu'il va falloir rediscuter avec les organisations syndicales pour trouver un terrain d'entente. En dat hij met ons om tafel moet gaan zitten, met de vakbonden in Frankrijk aan tafel moet gaan zitten om te onderhandelen, om het te veranderen. Maar u legt hier wel in het industriegebied heel het economisch leven nu plat. Want ik zie een enorme stoet, als ik even kijk, een enorme stoet met vrachtwagens die er niet in kan. Dat legt u helemaal plat. Maar vous perturbe l'économie ici dans cette zone industrielle. Ah ben, c'est le but de perturber. Si on perturbe pas, c'est la France à l'arrêt aujourd'hui. Ja, dat is de bedoeling. Het is de bedoeling om alles plat te leggen. We willen heel Frankrijk helemaal plat leggen. En dat moet maar even, ja, dat zijn de kosten dan die met deze actie dan gepaard gaan. Nou ja, dat zegt Patrick Candel van de Fos Ouvrière hier in Amiens-Noord die de actie leidt. Correspondent Frank Renaud vanuit Amiens dus. Alle plastic verpakkingen moeten uiterlijk in 2030 recyclebaar zijn. En binnen 7 jaar moet het dan simpeler en ook makkelijker worden om plastic in te leveren. Staat allemaal in de plasticwijzer die het Afvalfonds Verpakkingen presenteert. Het Afvalfonds int de bijdrage die bedrijven betalen voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Esther Klein-Lankhorst, algemeen directeur van dat Afvalfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Al het plastic in 2030 volledig recyclebaar. Is dat realistisch? Het is ongelooflijk ambitieus, maar het kan wel. We moeten grote stappen zetten en daarom zeggen we het nu ook al. Hè. We hebben nog 7 jaar. Maar we moeten het wel. Want als we het niet doen, dan, nou, we kennen allemaal plastic. Plastic heeft iets heel moois. Je kunt er verpakkingen mee maken die zorgen dat er dat voedsel niet verspild wordt. Je kunt er windmolens van maken. Maar we weten ook de plastic soep en het zwerfafval. We moeten anders omgaan met plastic. Willen we dit blijven gebruiken? Dit kan gewoon niet meer zo. Nee. Ik denk dat heel veel mensen wel al plastic inzamelen. Maar blijkbaar is het niet allemaal recyclebaar. Hoeveel procent van het plastic dat we nu hebben, is dat wel? Ja, nou, wat we in ieder geval weten is dat 50% wordt, 49% wordt nu echt gerecycled. Dat betekent dat dat ingezameld wordt en gerecycled wordt. Dus we weten dat er in ieder geval 50% al wel recyclebaar is. Maar dan is natuurlijk de vraag inderdaad wat je er ook mee doet. Gaan we er bermpaaltjes van maken, zoals we altijd zeggen, of verpakkingen? En wat wij willen is dat zoveel mogelijk weer teruggaat naar verpakkingen, zodat je echt een circulaire economie krijgt, zoals we dat noemen. Ja, dus dat het niet in andere producten gaat zitten die daar dan, oké, prima, die kun je gebruiken, maar op een gegeven moment heb je daar genoeg van, maar dat je inderdaad dat plastic gewoon, dat er geen nieuw plastic meer nodig is, als het ware. Exact. We willen eigenlijk in 2050, willen we zorgen dat het fossielvrij plastic wordt gemaakt. Dus dat betekent van gerecycled materiaal of van biobased. En dat er helemaal geen zwerfafval meer is. Zodat eigenlijk wat we doen met plastic nu, wat de goede eigenschappen, dat die nog overblijven. Maar de risico's en het nadeel, dat die helemaal weg zijn. En dat ook een consument gewoon mag, nou, gewoon plastic kan gebruiken zonder dat het schade toebrengt. Ja, want wat voor soort plastic is nu niet recyclebaar of en sowieso niet te hergebruiken? Nou, wat heel lastig is, zijn de verschillende soorten plastics aan elkaar. Dus wat je ziet is dat als er, doordat er, we noemen dat barrières, soms heb je verschillende, de chipzakken, dat is een hele mooie om als voorbeeld te gebruiken. Die zijn gewoon lastig recyclebaar, omdat er een aluminiumlaagje dan plastic bij zit. Dat maakt het heel lastig. Of papier met plastic, waar plastic aan zit. Dat zijn, op het moment dat je verschillende materialen gebruikt, wordt het heel lastig om het te recyclen. En maakt dat ook het inzamelen lastig? Want ja, zo'n chipzak mag je eigenlijk niet bij het plastic afval gooien, geloof ik. Maar veel mensen doen dat weer toch. Ja, dat is dus we moeten ook het inzamelen makkelijker maken. In België, we doen het wel goed in Nederland. We staan tweede in Europa qua hoe goed we met plastic omgaan. Maar België doet het nog beter. En dat komt omdat zij bijvoorbeeld één inzamelsysteem hebben. Dus ja, we moeten de verpakkingen beter maken. Dan gaan we ook zorgen dat de tarieven straks zijn die voor recyclebare verpakkingen beter zijn, lager zijn dan voor niet-recyclebaar. Maar ook de inzameling, zoals u dat weet waarschijnlijk wel. We hebben in Nederland heel veel verschillende inzamelsystemen. Daar moeten we ook vanaf. Daar zijn we met gemeente ook mee bezig, hoor. Dat we naar 1 of 2 goede inzamelsystemen, zodat het voor iedereen ook duidelijk wordt. En wat is dan het beste inzamelsysteem? Ja, wat we in ieder geval zien is dat het belangrijk is dat mensen het niet weg hoeven te brengen. Dan wel, dat staatsgeld is natuurlijk altijd een goed systeem. Maar als je de grote plastic stromen, dan is ophalen het beste eigenlijk, zien we. Maar ophalen kun je natuurlijk ook op verschillende manieren doen. Wij hebben een bak bijvoorbeeld, maar ik zie in Hilversum ook zakken aan palen hangen. Ja, en dan zien we dat zakken weer beter zijn dan bakken, maar niet overal wil je zakken hebben, omdat dat ook weer een zwerfafval kan veroorzaken. Dus het is nog niet zo makkelijk om te zeggen, inderdaad, dit is het beste systeem. Maar hoe doet als de Belgen het zo goed doen, hoe doen de Belgen het dan? De Belgen die doen het wel in zakken en die hebben alles in één. Ja, die hebben gewoon één systeem. Ik denk dat wat we ook kiezen, één systeem heel het beste is, zodat heel Nederland weet wat ze moeten doen. En of dat dan een zak of een bak is, daar wil ik even vanaf zijn. Maar het belangrijkste is wel dat je gewoon weet, dit doen we in Utrecht zo, dit doen we in Amsterdam zo en dit doen we in een klein dorp ook zo. We moeten in ieder geval gewoon kiezen voor één systeem. Eén systeem, dan wil dat we zeggen, doe het in de grijze bak. Dat kan ook nog. Ja. In de grote steden zie je dat het in grijze bakken en dat de technieken doet. Dat kan ook. Maar het is als je het scheidt, dan doen we één systeem. Ja. Dank u wel. Hester Klein-Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. De burgemeester van Kiev denkt dat Rusland nog altijd zijn stad wil veroveren. Dat zegt burgemeester Klitschko in een interview met BNR. Poetin gaat opnieuw proberen de hoofdprijs te pakken. Ik twijfel er wel aan of ze het kunnen, zegt hij. De burgemeester is ook kritisch op zijn eigen land. Hoewel er een aanval werd verwacht vanuit Rusland, vindt hij niet dat Oekraïne goed was voorbereid. If government was prepared, how they come so quick to board of our hometown? My personal opinion is we was not good prepared for that. Wat in de eerste fase van de oorlog het land heeft gered, is de taaiheid van de soldaten, zegt de burgemeester van Kiev tegen BNR. Een coronabestrijding per gemeente gebaseerd op lokale besmettingscijfers had een landelijke lockdown overbodig kunnen maken, stelt een groep Nederlandse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift eLife. En NRC schrijft daarover. Op basis van hun berekeningen schatten ze dat bij het begin van de uitbraak ongeveer 150 van de 380 Nederlandse gemeenten niet onmiddellijk in een lockdown hadden gehoeven. Maar de onderzoekers zeggen niet de indruk te willen wekken dat de coronacrisis door Nederland verkeerd werd bestreden. De modellen die er nu zijn, waren er in het begin van de crisis niet. De Nederlandse overheid is in gesprek met een potentiële nieuwe opdrachtgever voor Netcar. De samenwerking tussen de autobouwers in Born in Limburg en BMW loopt op zijn einde. En er is nog geen nieuwe klus. Maar minister voor Internationale Handel Schreinemacher zegt tegen L1 dat ze onlangs heeft gesproken met een potentiële investeerder. Ik ga niet zeggen waar die zaten. Het was niet de VS. Het was juist een investeerder van uit Azië die op zoek is naar een fabriek. Onder andere in Europa. Nou, volgens mij zou VDL Netcar daar een heel goede partij voor zijn. En voor mij is het belangrijk om die te helpen met die linken leggen. Ja, dan moeten we dus gaan raden. Ja. China, Zuid-Korea, Japan. Ja, er zitten allemaal autobouwers natuurlijk. Ja. We weten het niet. Bij Netcar werken zo'n 4000 mensen. Die hopen natuurlijk dat ze een nieuwe opdracht kunnen binnenslepen. En in Rottum in Groningen is een bijzondere archeologische vondst gedaan. RTV Noord schrijft dat een begraafplaats is ontdekt die mogelijk uit de 15e eeuw komt. Een zesde van het terrein is inmiddels afgegraven en er zijn al 31 skeletten gevonden. Een van de archeologen zegt tegen de regionale omroep dat die skeletten in goede staat zijn. Heel gaaf, de klei heeft ze als het ware helemaal omsloten, waardoor er geen zuurstof bij kon. Waarschijnlijk heeft op die graafplek in Rottum vroeger een klooster gestaan. En na het hele onderzoek worden de skeletten begraven op een nog nader te bepaalde plek. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is al vroeg druk op de weg. Er staat momenteel al 150 kilometer file in ons land. Waaronder 9 kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Reken op 3 kwartier vertraging vanaf Leidschendam. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Do you believe in magic? In a young girl's heart? How the music can free her whenever it starts and it's magic. Do you believe in magic? Van The Lovin' Spoonful. Goldband is de grote winnaar geworden van de Edison Popprijzen. Ze wonnen er 3. En als u denkt, dat heb ik helemaal niet kunnen zien. Nou, dat klopt. Want de prijsuitreiking wordt niet meer zoals vroeger live op tv uitgezonden. Het is inmiddels een besloten galafeest. Maar is de prijs zelf dan nog wel relevant? De Edison in de categorie alternative gaat naar... Fruitje! Je eigenlijk vergeten. Vrouwtje staat op de rode loper met S10. Een S10 die kreeg de Edison voor het beste Nederlandstalige lied. Is zo'n gala als dit nodig als je eigenlijk al online en via het Songfestival alle beroemdheid hebt die je nodig hebt? Nou, wij denken van wel, want dan kunnen wij ons ook eens een keer heel leuk aankleden. Ja, het gaat ook om elkaar zien en ook om erkenning van mensen die belangrijk zijn. Ja. Het gaat denk ik niet per se ook echt om publiciteit, maar meer om binnen het vak of zo. Dat, daar gaat het meer om. Ja. Het is wel een mooie waardering vanuit het vak. Direct won de Edison in de categorie rock. Loop al een tijdje mee. Ik vind het te gek. Het heette vroeger de Grand Gala d'Edition natuurlijk. Dus voor mij persoonlijk is het de platenkast van mijn ouders. Dus ik geniet er altijd van om er dan weer te zijn en de kans te krijgen om daaraan mee te doen en iets te winnen. Maar als u wint met Direct, dan wordt dat niet meer op de nationale televisie uitgezonden, terwijl de helft van Nederland daarop afstemt. Nou ja, geniet. Live streamt op TikTok, hè? Dat is het nieuwe generatie. Het is heel belangrijk ook dat ook gebeurt, weet je wel. Dus ja, zo zijn we ook, daar gaan we ook in mee, weet je wel. Kennelijk zijn er twee vrienden, Matt Hoogkamer en Amar. Ze staan wat te geinen met elkaar, want ze zijn beide genomineerd in de categorie Hollands. Matt Hoogkamer, voor heel veel artiesten is het podium natuurlijk vooral online tegenwoordig. Is dit nog belangrijk, zo'n avond? Ik denk dat dit soort avonden wel belangrijk zijn. En niet alleen voor de artiesten, maar ook voor de producers of dingen eromheen. Het is ook wel een beetje netwerken. Ja, op een moment is social media groter. Ik denk dat dat het meer is. Meneer Amar, hallo. En Edison. Ja. Je zou hem zomaar kunnen winnen. Ja. Is dat belangrijk? Voor mij, Edison is sowieso wel belangrijk. Ik heb een beetje research gedaan. Eerder wist ik niet wat Edison was. Ik vroeg me af, was het met de rode loper? Was het zoiets? Ik denk dat als je een Edison hebt gewonnen, dat je toch weer nog meer serieus wordt genomen, denk ik. En ik vind het belangrijk. En als ik hem niet win, ook goed. Nominaties voor mij al zat genoeg. De Edison in de categorie Hollands ging trouwens naar Mart Hoogkamer. Anne de Jong van de stichting Edison zegt dat hij het wel jammer vindt dat die glorietijden van de televisie voorbij zijn, maar wijst erop dat heel veel artiesten zelf delen van dit gala ook meteen op de socials zetten. En inderdaad, dat gebeurt soms wel op een hele bijzondere manier. Ik zie twee jongens uit het team van Sor, de hiphopper die twee Edisons won, aan het werk met een oude VHS-videocamera. Dat is gewoon het mooie ervan juist. Het is zeg maar fijn om zelf ook dingen in de hand te hebben wat dat betreft. We doen onze eigen business, dus maken ook onze eigen content. Heeft hij dit nodig, zo'n gala? Tuurlijk, dit is maar niet alles voor ons, maar dit is wel een belangrijk moment voor ons. Om als underground mensen en mensen die nog niet echt gezien worden, nu uiteindelijk door de grotere mensen ook gezien worden. Waardoor wij ook steeds hoger gaan komen ook. Twee Edisons dus voor zorg. 3 was het aantal dat Goldband in de wacht sleept. De Edison, nieuwkomer, presented by TikTok, gaat naar Goldband. De prijs is een leuke kers op de taart. Het is leuk van je kast, staat goed. Je ouders zijn trots. Ja, dat is wel mooi. Is het tegenwoordig nog nodig? Want als je veel hits hebt op whatever, welke social. Als je gewoon streams pakt, dan pak je streams, toch? En dan, Voor een echte boost in je carrière heb je de Edison niet nodig tegenwoordig. Kan geen kwaad, maar viral gaan is belangrijker. Het is vooral gezellig en het gaat om de erkenning van anderen in de muziekindustrie. En de ultieme erkenning is dan natuurlijk de oeuvreprijs. Het zal jullie niet verbazen dat de Edison Pop Oeuvreprijs 2023 dit jaar gaat naar Kensington! En de leadzanger van Kensington stapte dit jaar overigens uit de band. De 3 overgebleven bandleden zien de oeuvreprijs vooral als een aanmoedigingsprijs. En dat zei ze ook nog tegen Sander van Hoorn, die de reportage maakte. Het is 6:06. Een theatervoorstelling over gedetineerden wordt vanavond gespeeld voor minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind. En dat gebeurt op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De theatervoorstelling Eén van ons is geschreven door Christine Otte en gaat over een levenslang veroordeelde. Christine Otte, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom spelen jullie die voorstellingen voor de minister? Er waren mensen van het ministerie naar de voorstelling gekomen in het theater. En die zeiden van dit moet naar het ministerie. En minister Weerwind heeft natuurlijk een wetsvoorstel gedaan over de levenslang straffen. Dat die voortaan de gratieverzoeken niet door de minister, maar door de onafhankelijke rechter beoordeeld moeten worden. Dus het is, ja, hij is daar duidelijk mee bezig. Ja. En dit verhaal is daar ook mee bezig. Het gaat dus over het leven in een gevangenis? Ja, nou ja, het is een heel menselijk verhaal over een man die al 25 jaar zit en geen uitzicht heeft om vrij te komen. En hij is bang om te verdwijnen, omdat hij geen nieuwe herinneringen maakt en zijn oude herinneringen opraken in die tijd. Er gebeurt natuurlijk onverwachte dingen, want er komt een schrijver naar die inrichting en hij gaat zelf ook schrijven en hij hecht zich aan een jonge medegedetineerde die natuurlijk ook weer weggaat en dan gebeurt er van alles. Maar je krijgt wel een enorm inkijk in het leven van iemand in detentie, in het bijzonder iemand die eigenlijk geen uitzicht heeft meer om vrij te komen. En dat is tegelijkertijd ook, ja, stelt het ook existentiële vragen over ons, het leven, zeg maar. Wie ben je als je geen herinneringen meer maakt? En dit is uit het leven gegrepen? Het is geïnspireerd op mijn ervaringen in de gevangenis van heer Hugo Waard. Daar begeleid ik al 6 jaar een schrijfgroep. En daar ontmoette ik ook levenslang gestrafte man die mij, ja, daar begon het eigenlijk mee, dat we in gesprek raakten over dat, die angst om te verdwijnen. En dat, ja, daarmee, dat vond ik als romanschrijver een heel interessant uitgangspunt. En ik heb natuurlijk enorm veel verhalen en een unieke inkijk in die wereld. Dus dat heb ik gebruikt en verwerkt in dat stuk. Ja, want u geeft dus die schrijfcursussen. Dus mensen zetten hun gevoelens eigenlijk echt op papier. Dit theaterstuk wordt ook voor gedetineerden gespeeld. Hoe valt dat? We spelen het. Ja, dat is echt heel erg bijzonder om mee te maken. Want het is echt wel een pittig theaterstuk. Hè? 1 uur en 10 minuten. Dus het is niet voor iedereen, maar het is echt voor degene die en met name de wat langer gestraften en het personeel die echt heel erg geraakt zijn. En bijna nooit geloven dat Dennis Rudge, die die rol speelt, dat hij niet zelf een gedetineerde is of was. Dat is echt, en vaak staan mensen meteen op na afloop. Wat raakt ze zo? Nou ja, ik denk met name de langgestrafte, dat je bent toch uitgesloten. En met name als je heel lang zit, dat gevoel van, ik denk dat je gezien wordt, dat het en begrepen, zonder dat je iets vergoeilijkt, want de worsteling met schuld en pijn zit er ook helemaal in. Maar dat je een soort connectie maakt met de buitenwereld. En dat er mensen van buiten komen en je hebt weer contact. Gaat u er na de voorstelling vanavond nog over doorpraten, ook met de minister? Ja, zeker. Zeker. We hebben een nagesprek met minister Weerwind. En daar is ook een oud-deelnemer van die schrijfgroep die een beetje model stond voor een van de personages in het stuk bij aanwezig. Dus dat wordt heel interessant, denk ik. Ja, wat hoopt u dat hij eruit haalt? Nou ja, ik denk dat, kijk, minister Weerwind houdt zich er al diepgaand mee bezig. Dus, want hij. Ik hoop dat zeg maar de visie van dat je naar heel de mens kijkt ook. En niet alleen maar van opsluiten en harde straffen en dat. En minister Weerwind heeft al een hele andere insteek. Dus hij staat hiervoor open. En ik ben ook benieuwd wat hij vindt van dit soort projecten als schrijven in de gevangenis. Zou dat niet veel meer moeten? Ik wens u in ieder geval een mooie avond toe. Dank u wel, Christine. Dank je wel. Otte. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Nou, als vrijwilliger praat ik met de meest uiteenlopende mensen. Ik help hen, maar ik leer ook van ze. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilliger zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oekraïne blijft de stad Bachmoed stug verdedigen. En er zijn zorgen over het ronselen van jongeren op scholen in Rotterdam. Een overzicht van het nieuws. Wouter Bachmoed. In Rotterdam worden steeds vaker jongeren geronseld voor allerlei vormen van zware criminaliteit, zegt het bestuur van het ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Vooral jongeren die tegen betaling drugs uit containers halen vormen een groot probleem. Wijkagenten bevestigen dat. En ook het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ziet het aantal slachtoffers van criminele uitbuiting in Rotterdam toenemen. Het blijkt uit onderzoek onder 500 professionals, van wie de helft heeft meegemaakt dat jongeren voor criminaliteit werden geronseld. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging in verkiezingen. De premier wil met het onderzoek naar eigen zeggen de democratie versterken, maar ligt ook onder vuur van zijn oppositie vanwege mogelijke Chinese inmenging bij verkiezingen in 2019 en 2021. China zou liever de partij van Trudeau aan de macht houden. Het land zelf ontkent elke vorm van betrokkenheid bij de Canadese verkiezingen. Langs een snelweg in Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer langs de snelweg, van wie 103 minderjarigen. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar zulke hoge aantallen is wel uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen nemen. De migranten komen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen en waren op weg naar de VS. Alle inzittenden in de trailer in Mexico zijn voor zover bekend ongedeerd. In IJsselstein, net onder Utrecht, zijn gisteren twee huizen beschadigd door ontploffingen. Bij de tweede ontploffing was sprake van een vuurwerkbom. Bij de eerdere ontploffing, iets verderop, is dat nog onduidelijk. Na die eerste explosie in IJsselstein brak brand uit. De politie is bij beide incidenten op zoek naar een jongen van rond de 16. Het is nog niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat. In Peru zijn gisteren 6 militairen verdronken toen ze een rivier wilden oversteken. Ze probeerden het stadje Juli te bereiken om een eind te maken aan een gewelddadig protest. De brug naar de plaats werd eerder geblokkeerd door betogers. In Peru is het sinds december onrustig. Dagelijks zijn er protesten en ook rellen vanwege het afzetten van president Castillo. Er zijn tot nu toe zeker 64 mensen om het leven gekomen. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn, melden Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen wijn mee uit een exclusief hotel en restaurant. Eén daarvan was een Château de Chem uit 1806 met een geschatte waarde van 350.000 euro. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen euro. De flessen zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanochtend, vooral in het noorden af en toe zon. In de rest van het land bewolkt met regen of natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. In Limburg en Brabant kan de sneeuw in de loop van de dag blijven liggen. De temperatuur daalt vanavond tot het vriespunt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is gezien het tijdstip al best wel druk op de weg. We zitten al ruim boven de 200 kilometer. De meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste file staat momenteel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk waardoor de linkerrijstrook dicht is. Hou rekening met 50 minuten vertraging of kies ervoor om te rijden over de A44. Dan elders op de A4 ook nog een file vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux gebeurde een ongeluk op de A15. Hou daar rekening met een half uur vertraging vanaf Den Haag-Zuid. En tot slot nog de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Gouda gebeurde ook een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht. Je staat een kwartier in de file vanaf Bleiswijk. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Energie is belangrijker dan ooit. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het NOS Radio 1-journaal. Niet terugtrekken bij Bachmoed, maar de verdediging juist versterken. Dat zei de Oekraïense president Zelensky vannacht tijdens zijn dagelijkse videoboodschap over de situatie in Bachmoed. En dat terwijl er vorige week nog op bleek dat het stadje aan het oostelijke front in handen zou vallen van de Russen. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe liggen de verhoudingen bij Bachmoed? Is daar zicht op? Nou, er is heel weinig zicht op, maar wat we wel kunnen zien is, zolang de Russen er niet in slagen om Bachmoed te omsingelen, is het voor Zelensky heel aantrekkelijk om door te gaan met de verdediging. Vanwege de symbolische waarde, dat kennen we wel. Maar ook van het feit dat er heel veel Russen worden uitgeschakeld. En last but not least, elke dag dat de Russen de troepen naar Bachmoed zenden, kunnen ze die niet gebruiken voor een tegenoffensief en wint eigenlijk Oekraïne elke dag weer tijd om zijn eigen troepen op te gaan bouwen. Maar er zullen toch ook wel Oekraïners omkomen? Ja, en velen, vrees ik. Het is een vreselijke gevecht. En dan zie je ook dat de symboliek van dit gevecht eigenlijk wel bepalend gaat worden voor deze oorlog. Hè. Ga je deze stad opgeven of niet? Of laat je zien dat je er alles voor over hebt om de Russen juist bij dat stadje, wat eigenlijk weinig militaire waarde heeft, tegen te houden? En dat leidt tot ontzettend veel slachtoffers aan beide kanten. Maar dat is nu helemaal zo in een oorlog. De symboliek die ontstijgt soms wel de reden. Ja, maar de val van Bachmoed lijkt dus verder weg dan gedacht. Maar is hij wel onvermijdelijk nog steeds? Of hoe zit dat? Ja, het moment is op het moment dat je ziet dat de Russen echt de stad kunnen omsingelen en je dus je eigen troepen daar in de stad die daar hard vechten dreigt kwijt te raken. Dat is het moment dat je militairen zien zegt, nou haal ik mijn eigen mensen eruit. En dan laat ik Bachmoed. Ook omdat de steden daarachter verder naar het westen zo ter verdediging zijn voorbereid door de Oekraïners. De Russen kunnen daar vanaf Bachmoed echt niet even gelijk een offensief gaan inzetten. Nee. Dus dan moet je stoppen. Maar dit gesprek hebben we inmiddels al een paar keer gehad. Het lijkt wel een loop. Het zit echt gewoon muurvast dus. Ja, Verdun in 1916 duurde ook 9 maanden met enorm veel slachtoffers. Dat zie je hier ook. Maar het is wel een effect, want we zien het offensief van de Russen gewoon niet tot de ontplooiing komen. En dat heeft wel een relatie met de gevechten in Bachmoed. Want wat je als Rus alles naar Bachmoed stuurt, kun je elders niet inzetten. Nee. Dus het heeft wel degelijk een effect wat verder gaat dan vandaag. Wat hier ook speelt is, de Wagnergroep is daar ook aan het vechten. Hè? Dat huurlijk een leger van Prigozhin, de leider van de Wagnergroep. Die roert zich, die echt wel harde taal over de Russische legerleiding. Wat speelt daar? Het rommelt enorm, kennelijk binnen het Kremlin. Dat is al een poosje zo, hè? Een soort concurrentiestrijd tussen de Wagnergroep aan de ene kant, die zeggen, wij kunnen wel winnen, en het reguliere Russische leger aan de andere kant. Moeilijk te duiden wat er aan de hand is, maar het duidt wel op logistieke problemen die de Russen ook hebben. Het moeten vechten met de schep, het geen munitie krijgen. Het laat nou ook precies een beetje de functie van Bachmut zien. Alles wat je daarheen stuurt, kunnen de Russen nergens anders gaan heen sturen. Dus daarom komt dat front eigenlijk tot stilstand. Dat is op zich weer winst voor Oekraïne. Maar wat Prigozhin zegt is, stuur onze munitie, stuur ons wapens. Want als wij niet meer kunnen vechten, dan stort het front in de Donbass in. Heeft hij daar een punt of niet? Nou, het instorten zal wel meevallen, maar het punt is dat je ze wel moet hebben. Je moet de kogels wel hebben, je moet de granaten wel hebben. En we zien gewoon dat beide legers een groot logistiek probleem hebben. De aanvoer en de productie van munitie en granaten, dat stokt aan alle kanten en dan moet je kiezen. En ze ongetwijfeld meer achter zitten, maar het logistieke probleem wat de Russen hebben, ja, dat is wel duidelijk aan het worden. Maar in hoeverre hebben ze die Wagnergroep echt nodig? Nee, die hebben ze gewoon nodig omdat ze daarmee kunnen putten uit een heel arsenaal aan mensen die ze bijvoorbeeld uit de gevangenissen halen of uit andere landen halen en die eigenlijk voor de Russen misbaar zijn. En dat zijn mensen die kunnen dus inzetten in dit soort steden zoals Bachmut. En eigenlijk ongeacht de verliezen kun je zo'n groep gaan inzetten. Dat is voor de Russen de waarde van de Wagnergroep. Ja, nou, maar daar heeft Prigozhin zich ook over beklaagd dat hij geen mensen uit de gevangenissen meer mag halen omdat het Russische leger dat zelf wil gaan doen. Ja, dat is een probleem. Dan zie je dat het gaat opdrogen. Want Poetin kan niet verder mobiliseren. Dan krijgt hij gewoon een probleem in eigen huis. En de verliezen die hij heeft zijn zo enorm dat hij een probleem krijgt om hier aan te gaan vullen de komende weken en maanden. En hoe dat gaat uitpakken in de toekomst, geen idee. Maar het is wel, laat wel zien hoe vreselijk deze oorlog is als we praten over verliezen aan beide zijden. Ja. Hartelijk dank. Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Veel kinderen krijgen medicijnen voorgeschreven waarvan de effecten alleen maar zijn onderzocht bij volwassenen. Ruim de helft van alle gegeven medicijnen is voorgeschreven omdat artsen zelf denken dat ze goed gaan werken en niet op basis van echt onderzoek naar de effecten ervan bij kinderen. En dat kan medische risico's opleveren. Norrie Smeets is promovenda op de afdeling farmacologie en toxicologie van het Radboud UMC en heeft hier ook naar gekeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke risico's zijn dat voor kinderen? Nou, het hoeft niet altijd erg te zijn of als artsen het voorschrijven op basis van ervaring alleen. Maar als een geneesmiddel niet geregistreerd is of niet goed onderzocht, zijn werkzaamheid en veiligheid niet aangetoond. En kan dat eigenlijk twee risico's met zich meebrengen. Dus ofwel dat het medicijn wordt ondergedoseerd en dat er dus te weinig medicijn in het bloed is en daarmee de ziekte niet goed wordt behandeld. Maar anderzijds kan ook de dosering te hoog zijn, waarmee er te veel medicijn is in het bloed, wat giftig kan zijn voor organen, waardoor de patiënt juist zieker kan worden. Ja, kan het zelfs levensbedreigend zijn dan? Nou, in de vroege jaren van de kinderfarmacologie zijn hier wel voorbeelden van, maar denk ik dat vandaag de dag levensbedreigende situaties niet vaak voorkomen. Maar goed, het kan wel als een relatief onbekend middel bij bijvoorbeeld een ernstig zieke patiënt wordt gebruikt, omdat de meer reguliere medicijnen bijvoorbeeld niet aanslaan. Dan kan dat wel. U zegt dat dus inmiddels best wel meer bekend is. Toch is er ook van heel veel dingen niet bekend, van heel veel medicijnen, of ze wel echt veilig zijn. Hoe komt het dat dat onderzoek er niet is dan? Nou, ik denk lang geleden dacht men dat een kind simpelweg een kleine volwassene was en werden de doseeradviezen gebaseerd op het gewicht van een kind ten opzichte van het volwassen lichaam. En inmiddels weten we dat dat niet zo is. Want net als het kind zelf zijn ook de organen vol in ontwikkeling en gaat het kinderlichaam daarmee anders om met het medicijn. En kan er bijvoorbeeld juist een veel hogere of veel lagere dosering nodig zijn in vergelijking met volwassenen. En nu we dat beter weten, vindt er meer onderzoek bij kinderen plaats. Maar het doen van onderzoek bij kinderen is gewoon lastiger. Allereerst in het verleden vond men het niet ethisch, omdat men zei dat kinderen geen proefkonijn zijn. Maar ze krijgen de behandeling wel. En is dat langzaam omgeslagen naar dat men vindt dat dat wel goed onderzocht moet worden bij kinderen. Maar kinderen worden minder snel ziek. Het is moeilijker om een homogene groep patiënten te krijgen, omdat de factor leeftijd er altijd doorheen speelt. En is het simpelweg ook lastiger. Je mag minder, het is aan meer restricties gebonden. Dus je mag bijvoorbeeld minder bloed afnemen bij een kind. Ja. Ja, aan de ene kant heel fijn dat het kinderen relatief weinig ziek worden, maar het maakt het onderzoek lastiger. In uw proefschrift heeft u ook echt gekeken naar de nierfunctie van kinderen. Waarom is dat zo'n belangrijk aspect? Nou, er zijn 4 facetten die eigenlijk bepalen hoe het lichaam omgaat met het medicijn. En nierfunctie is een van de belangrijke factoren die de hoeveelheid medicijn in het bloed bepaalt en daarmee ook de werkzaamheid of het potentiële gevaar. Want als de nieren het bloed langzaam filteren, wordt er minder uitgescheiden en geeft het dus een hogere concentratie in het bloed. Maar net als andere organen zijn ook de nieren volop in ontwikkeling. Maar was gek genoeg niet bekend hoe precies de nierfunctie zich ontwikkelt in baby's. Dit terwijl dus de nierfunctie wel degelijk de medicijnconcentraties kan beïnvloeden. Is er meer te doen om te controleren, om te checken of medicatie wel of niet veilig is voor kinderen? Allereerst is het logistiek en financieel niet haalbaar om voor elk niet onderzocht medicijn en voor elke leeftijd een traditionele studie te doen. Dus er vindt zeker meer onderzoek plaats binnen de kindergeneeskunde en leeft dat veel meer. Maar is het nu ook eigenlijk het belangrijkste om te weten op exact welke manier een kinderlichaam zich nu onderscheidt van een volwassen lichaam? En richt het onderzoek zich nu vaak daarop? En blijkt ook uit mijn proefschrift dat vaak de farmacokinetische studies, en dat zijn de studies die kijken naar hoe het lichaam omgaat met het medicijn, heel vaak een gat kunnen opvullen. En dat het dus het doseeradvies gebaseerd kan zijn, ondanks dat er geen traditionele klinische studie beschikbaar is die de werkzaamheid heeft onderzocht, we wel op basis van de verschillen tussen volwassenen en kinderen een potentieel dosisadvies kunnen vertalen naar de kindersituatie. Ja, dus je moet even net wat beter naar kijken, maar het kan wel. Ja, zeker. Dank u wel, Norrie Smeet. NPO Radio 1. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over de wildgroei aan coaches. FD-journalist Elfanie Toelaar legde uit hoe het kan dat deze industrie zo exponentieel blijft groeien. Ik denk dat dat voortkomt uit een idee dat heel snel dingen een probleem worden. En je hoeft maar je laptop open te klappen en te zeggen, ik ben continu moe, of ik kan geen orgasme krijgen, of mijn huis is lelijk ingericht. En je vindt daar een coach voor. Uh-huh. Ja, overal is geld aan te verdienen en overal is hulp te zoeken. De Nice Auto betaalde bakken met geld voor een businesscoach, maar het leverde haar alleen maar schulden op. Ik had dus een interieurfotograaf gevonden die daar dus helemaal in thuis was. Die had de sporen gevonden. Ja, dan ga je daar helemaal in mee. Je vindt het fantastisch, ze doet het werk goed, ze heeft me goed begeleid en dan ga je verder. En toen heb bood ze aan dus dat zij een business traject gingen opzetten voor 3 maanden, een pilot. En daar moest je eerst een gesprek in en dat was Rolalier. En ik ga je daar helemaal bij helpen, want ik ben startend. Ik wil iemand helpen die dus mij daarin kan begeleiden. Ja, en uiteindelijk betaalde je €10.000 en het leverde niks op. Is dat een beetje het eind van het verhaal, resume? Rondgesproken wel, ja. Aan het einde van een loodzwaar seizoen en een ongelukkig WK-afstanden was er zondag toch nog reden voor een grote glimlach bij Irene Schouten. De drievoudig Olympisch kampioene won de 5 kilometer. Bij Jinek vertelde ze waarom het seizoen zo moeilijk voor haar was. Nou ja, vorig jaar kwam ik terug uit Beijing met 3 gouden plakken... en in 1 keer was mijn leven veranderd. Waar ik ook kwam, werd er aandacht gevraagd. En dat was ik eigenlijk helemaal niet zo erg gewend. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar als ik naar de supermarkt kwam, ja, dan moest je weer leuk doen. En op een gegeven moment, als je dan niet zo goed in je vel zit en mensen vragen weer aandacht, kost het steeds meer energie. En dat liep op een gegeven moment echt wel op. Haar persoonlijke leven werd in de media ook nog eens onder de loep genomen. Eerlijk gezegd heb ik mij dus wel een beetje afgesloten en ik heb niet heel veel media of nieuws gekeken. Dus ik heb me daar niet heel erg, ben ik daarmee bezig geweest. Ik ben eerst echt zelf met mijn eigen proces van hoe kan ik zelf beter worden. En dat was eten, trainen, slapen. Van ik moet rustig aandoen. Echt voor mezelf. En dan hopelijk kan ik nog op het WK staan. Dat was gisteravond op Radio en TV. De Amerikaanse politiek stuurt aan op een TikTok-verbod. Vandaag wordt er volgens persbureau Reuters een wetsvoorstel ingediend die dat president Biden de macht geeft om dreigende technologie uit het buitenland te verbieden. En daarmee zou dan ook de populaire, maar ook omstreden Chinese app TikTok kunnen worden verboden. Het wetsvoorstel komt van een democratische en een republikeinse senator. En een anonieme bron laat aan Reuters weten dat het Witte Huis ook input heeft geleverd voor de motie. Dan heb je dus eigenlijk wel alle partijen bij elkaar die dit goed zouden kunnen keuren. Maar vorige week hielden de Democraten een soortgelijk wetsvoorstel nog tegen. Dat plan zou te gehaast en niet doordacht genoeg zijn geweest. Om de elektriciteitscrisis in Zuid-Afrika aan te pakken heeft president Ramaphosa een nieuwe ministerspost gecreëerd. Volgens de krant The Citizen krijgt de minister van elektriciteit directe inspraak bij het staatsenergiebedrijf Eskom. Stroom is in Zuid-Afrika op rantsoen. Er zijn al tijden grote problemen met het verouderde netwerk. Overal gaat om de zoveel tijd het licht uit. We hebben onze correspondent Alice van Gelder ook regelmatig over gehoord. Ook bij haar thuis gaat bijna elke dag het licht uit. Hè? Ja, en soms wel 8 uur of 9 uur lang, joh. En dus nu een nieuwe minister voor elektriciteit. Die was trouwens ooit burgemeester en hield zich in de laatste jaren al bezig met investeringen in de infrastructuur. Noord-Korea heeft opnieuw dreigende taal geuit richting Zuid-Korea en de VS. Later deze maand houden die landen weer een grote militaire oefening. Volgens Kim Yo-jong, de zus van leider Kim Jong-un, staat het Noord-Koreaanse leger klaar om een snelle en overweldigende reactie te geven op eventuele provocaties. De Japan Times denkt dat de Noord-Koreanen rakettesten in de Stille Oceaan zouden kunnen doen. De Amerikaans-Zuid-Koreaanse militaire oefeningen veroorzaken elke keer weer spanningen met Noord-Korea. En zonder nieuwe maatregelen is wereldwijde gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog zo'n 300 jaar weg. Volgens The Guardian komt VN-chef Guterres met die boodschap in aanloop naar Internationale Vrouwendag. Dat is morgen. Volgens Guterres was het onderwerp nog nooit zo belangrijk, want het gaat slecht met de vrouwenrechten wereldwijd. And it takes on even greater significance at a time when women's rights are being abused, threatened and violated around the world. Progress won over decades is vanishing before our eyes. Guterres noemde in zijn toespraak geen specifieke landen, maar hij doelde volgens The Guardian waarschijnlijk op vrouwenrepressie door de Taliban in Afghanistan en het gewelddadige optreden van Iran tegen vrouwen die meer rechten eisen. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een drukke ochtendspits. Dat merkt onder andere het verkeer op de A4 heel goed vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk. Goed nieuws, de weg is weer vrij. Nog wel 50 minuten vertraging, want de file moet daar nog oplossen. Het is dus nog wel verstandig om even om te rijden. Dat kan via Wassenaar over de A12 en de A44. Het is 8:09. Het wordt een avondje voetbal vanavond. Conference League en Champions League. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar beginnen met de Conference League, de 8e finale. AZ moet tegen Lazio in Rome, nummer 3 in Italië. Dat lijkt me geen makkelijke. Nee, wordt ook geen makkelijke. Het is overigens op dinsdag, omdat in Rome op donderdag AS Roma in datzelfde stadion moet spelen. Want die Conference League speelt normaal gesproken gewoon op de donderdag. Maar AZ speelt dus nu vanavond. Nummer 3 van Nederland tegen de nummer 3 van Italië, zou je kunnen zeggen. Dat Lazio is een wat wisselvallige ploeg dit seizoen. We herinneren ons ook nog wel in de pool van Feyenoord. Waar ze dus die pool waar iedereen gelijk eindigde. En uiteindelijk op doelsaldo Feyenoord 1 werd en Lazio 3. De eerste wedstrijd werd Feyenoord echt weggespeeld door Lazio toen in Rome. Toen moest Feyenoord ook nog wel erg wennen met zijn elftal. En bij de tweede konden de Rotterdammers thuis een prachtige overwinning behalen. En dat is ook wel een beetje het seizoen van Lazio. Die hebben goede spelers. 1 doet er niet mee. Immobile is een grote speler die geblesseerd is bij hen. Maar ja, het is een wisselvallige ploeg. Afgelopen weekend nog van Napoli gewonnen. Nou, dan moet je echt goed kunnen voetballen. Ook al deed Napoli het een beetje kalm aan. Dus zij zijn wel licht favoriet. En op basis van de naam zou je dan zeggen, ja, Lazio, die horen we toch al lang, die naam. Maar AZ is een ploeg die zich goed kan instellen, ook op wat de tegenstander doet. Zeggen altijd braaf, wij doen onze eigen dingen, maar dat doen ze ook heel goed aan de hand van hoe de tegenstander is. AZ uit daar, als Lazio dat spel een beetje moet maken. Ik ben er eigenlijk best wel licht optimistisch over dat AZ daar met een goed resultaat kan wegkomen. Dat zegt wat mij betreft nog niks over de tweede wedstrijd. Want AZ thuis en moeten is misschien wel lastiger. Maar voor vanavond, ik ben niet zo pessimistisch gestemd en ik zou Lazio als hele lichte favoriet willen bestempelen, maar zeker niet als de grote favoriet in deze wedstrijd. Dus AZ zeker niet kansloos? Zeker niet. De Champions League dan, die gaat vanavond natuurlijk ook verder. Wat is dan de interessantste wedstrijd, Chelsea-Borussia Dortmund? Ja, veruit, want er is ook nog Benfica-Brugge, maar het staat al 2-0 voor Benfica. Die hebben een goed team, is een gevaarlijke outsider dit jaar, die gaan gewoon door. Maar Chelsea, daar is de druk natuurlijk enorm. We hebben het al eens eerder over ze gehad, geloof 500 miljoen euro uitgegeven dit jaar aan nieuwe spelers. En staan 10e in de Engelse competitie, dat is echt een dramatisch seizoen. Staan 1-0 achter tegen Dortmund, die in hele goede vorm zijn, mede aan opgaan in de Bundesliga en na de winterstop eigenlijk alleen maar hele goede wedstrijden gespeeld hebben. Dus dat zal een enorme klus worden voor Chelsea, waar de druk enorm is. Want ja, als ze het niet halen, dan zijn ze eigenlijk, kan je zeggen, is het seizoen totaal verloren. Want die stand in die Engelse competitie belooft niet veel goed. Ze zal een hele tour zijn om überhaupt nog een Europees toernooitje te bereiken. Ze hebben hele langdurige contracten afgesproken met hun spelers, dus ze kunnen ook niet zoveel in de komende periodes. Dit is toch echt een groep waarmee ze het moeten doen. En ja, gezien de staat waarin ze zijn en de sfeer waarin ze zijn, zou je eigenlijk zeggen dat moet Dortmund gewoon wel kunnen redden vanavond. Maar ja, bij Liverpool, Manchester United afgelopen weekend deden ook veel mensen die voorspelling. Dat is ook iets anders gelopen. Dus het kan met dat soort sterren altijd. Maar ik zou toch Dortmund als lichtfavoriet ook weer aanwijzen om naar de volgende ronde door te gaan. Maar het wordt wel een hele, hele belangrijke wedstrijd voor Chelsea vanavond. En honkbal, want de Nederlandse honkballers die beginnen morgen in Taiwan aan de World Baseball Classic, het officieuze WK. En misschien mogen we best wel een beetje hopen op oranje, toch? Ja, dat is een bijzonder toernooi, want dan zullen mensen denken, we hebben toch WK's, Olympische Spelen? Ja, maar dan doen al die grote sterren uit de Major League Baseball niet mee. En dat is bij dit toernooi, dat maakt het zo uniek wel. Het is voor de derde keer dat het toernooi gehouden wordt. De vorige twee keren hebben we de halve finales bereikt. En zullen de mensen die het honkbal niet volgen denken, hebben wij dan ook zo? Ja, wij hebben heel veel van die sterren vanuit het Caribisch gebied, Curaçao en dergelijke, die in die Major League spelen. We doen met 7 van dat soort sterren mee. En daarmee zijn we ineens inderdaad een van de grotere landen. Amerika speelt ook met al zijn grote sterren. En ook Japan, Dominicaanse Republiek. Dus er zijn er een heleboel die met al die sterren spelen. Er wordt echt naar uitgekeken, dat toernooi. Maar Nederland heeft zeker kansen. Zeker om de pool door te komen. Kwartfinale wordt dan, dat wordt nu al een beetje aangedacht tegen Japan. Wordt allemaal heel pittig. Maar met die grote Major League Baseball sterren, waarvan wij er dus ook een aantal hebben, wordt het een hartstikke leuk toernooi. En ja, nogmaals, dan doet Nederland ineens ook op dat grote mondiale niveau volop mee. Kingdom of the Netherlands. Dat is de naam waaronder we spelen. Om het ook wat vanuit een breder perspectief te bekijken. Maar het wordt een interessant toernooi. En morgen starten we tegen Cuba. Vroeger konden we daar niet tegen spelen. Maar met deze sterren moet dat gewoon kunnen morgen. Dus dat gaan we ook zeker volgen de komende dagen. Tom, dankjewel. Ze noemen het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver. Niets te beleven, maar dat is prima voor een leven. Eén kroeg en één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder plein. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de oog. Af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Het is stil hier aan de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom nergens anders thuis. En ja, er rijden treinen hier. Aan de oevers van de IJssel. Als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is. Daar waar het glas niet half leeg maar half vol is. En een open deur los is. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder plein. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Bij je fiets gewoon nog open langs. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Het is stil hier aan de overkant. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Het is stil hier aan de overkant. Want iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Het is stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is stil hier aan de overkant. Is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, waar je fiets gewoon nog overlangt. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Stil hier aan de overkant. Suzanne en Freek met Snelle, de overkant. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Jongeren worden steeds vaker geronseld voor zware criminaliteit, zegt het bestuur van het Rotterdamse ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om jongeren die tegen betaling drugs uit containers in de haven halen. De politie onderschrijft dat dit een groot probleem is. In IJsselstein, net onder Utrecht, zijn gisteren 2 huizen beschadigd door ontploffingen. Bij de 2e ontploffing was er sprake van een vuurwerkbom. Bij de 1e, iets verderop, is dat nog onduidelijk. Na die 1e explosie brak er brand uit. In Mexico is langs de snelweg een achtergelaten vrachtwagen ontdekt met 343 migranten uit Zuid-Amerika erin. Onder hen ruim 100 kinderen. Er konden zoveel mensen in de vrachtwagen doordat er in de oplegger een extra verdieping was gemaakt en ventilatie. Voor zover bekend is iedereen ongedeerd. In de VS heeft een man geprobeerd tijdens een vlucht de cabinedeur van het vliegtuig te openen. En zou ook hebben geprobeerd een bemanningslid met een gebroken lepel te steken. De man dacht naar eigen zeggen dat het cabinepersoneel hem wilde vermoorden en probeerde uit het vliegtuig te springen. En de grote winnaar van de Edison Popprijzen is Goldband. De Haagse groep won het bronzen beeldje 3 keer. 2 Edisons deden ze met zangeres Maan. Hun gezamenlijke nummer Stiekem werd uitgeroepen tot beste song en beste videoclip. Verder vielen Sor, Antoon, Mart Hoogkamer, Vrouwtje en Tiesto in de prijzen. De oeuvreprijs ging naar Kensington. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het ziet er een beetje sombertjes uit. Ja, en toch hebben we wat weer betreft een aantal interessante uren voor de boeg. Zo'n 36 laten we het daarop houden, dus tot morgenavond. Het valt nu mee met het interessante, want het is vooral regenachtig. In het midden en zuiden regent het flink door. In het noorden valt een enkele bui, mogelijk met wat natte sneeuw. En die zon verplaatst zich maar heel langzaam naar het zuiden. In het noorden schijnt wel af en toe de zon vandaag met zo'n bui. In de rest van het land wordt dat een stuk lastiger. En vooral in het zuiden blijft het een groot deel van de dag druilerig, waarbij de kans op natte sneeuw geleidelijk ook wel wat toeneemt. Uiteindelijk temperaturen vanmiddag 3 tot 5 graden. In de nacht blijft het in het zuiden doorgaan met die neerslag. En dan is de kans op sneeuw ook wat groter aan het worden. Meestal nat, maar in de Limburgse heuvels kan wel wat sneeuw blijven liggen. Dus misschien dat we daar morgen een wittig natte wakker worden. Dankjewel Marco. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het is een drukke ochtendspits. Er staan veel dagelijkse files in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. En verder een aantal bijzonderheden. Allereerst een auto die in brand staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Eurmond is daarom de afrit en de spitsstrook dicht. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Echt. Verder nog een ongeluk op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. Ook daar is de afrit dicht en 2 rijstroken zijn niet te gebruiken. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Ketelplein. Dan naar de A50 Os-Arnhem bij bij Renkum ook een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Reken op 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Ewijk. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen. Die kom je tegen op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop eerst 20 minuten in de file staan. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over de bizarre wereld van mode-influencers die in Parijs front row zitten bij alle topmodeshows, maar er niet echt van rond kunnen komen. Glamour en afzien vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. De klimaatplannen van het kabinet schieten ernstig tekort. Dat vinden de PvdA en GroenLinks. En daarom eisten de linkse oppositiepartijen een Green Deal voor Nederland. Met ingrijpende extra maatregelen. En als die er niet komen, dan loopt het kabinet vast in de Eerste Kamer. Zo dreigen de partijleiders Kuiken en Klaver. Ja, een Green Deal voor Nederland is nodig omdat er extra maatregelen moeten worden genomen om de klimaatcrisis aan te pakken. En wat het kabinet doet is niet voldoende. En daarom pleiten wij daarvoor. En dus ook dat het regeerakkoord wordt aangepast. En mevrouw Kuiken, waarom moet dat nu? Nou ja, we zien dat er jaar op jaar beloftes worden gedaan. Maar dat doelen niet worden gehaald. Terwijl de aarde opwarmt, de zeespiegel stijgt. En we allemaal de gevolgen zien van de extreme weersveranderingen. En dat gaat heel erg snel. En er moet dus nu wat gebeuren. Nou hebben we over ruim een week provinciale verkiezingen. Dit zijn eisen aan het kabinet voor het landelijke beleid. Is dat niet een beetje oneigenlijk moment om daar nu mee te komen? Nee, juist niet. Volgende week gaat het uiteraard over de provincies, maar ook over de Eerste Kamer. En wij willen als Partij van de Arbeid en GroenLinks willen we graag zo groot mogelijk worden in die Eerste Kamer, bij voorkeur de grootste, zodat we onze eisen aan het kabinet ook waar kunnen maken. En onze inzet zal dan zijn dat er een Green Deal voor Nederland komt, waarmee we de ambities die we hebben om klimaatverandering te stoppen eindelijk gaan halen. Mevrouw Kuiken, er is ook al een Green Deal van de Europese Unie. Uw partijgenoot Frans Timmermans is daarvoor verantwoordelijk. Is dat niet al genoeg? Want die Green Deal heeft ook gevolgen voor Nederland. Zeker. Maar toch zien we dat de beloftes die het kabinet doet vaak niet worden gehaald. Dat we nu al niet aan de doelen komen die er nodig zijn voor de klimaatverandering. En op het moment dat we dat niet doen, zien we wat de gevolgen zijn. Dat zagen we ook in het afgelopen jaar. Te lang afhankelijk van fossiele subsidies. En daar betalen wij allemaal de rekening voor. Dus dan is niet alleen het klimaat de dupe, niet alleen de natuur de dupe. Maar ook de mensen die vervolgens met een hoge rekening worden gepresenteerd. En wil je dat voorkomen, moet er juist een tandje bij. En sporen wij het kabinet aan met onze voorstellen om ervoor te zorgen dat we de Parijsdoelen wel kunnen halen. Klimaatminister Jette die heeft al erkend dat het op dit moment niet lukt om de klimaatdoelen van het kabinet te gaan halen. Dat komt vooral doordat de kolencentrales langer open worden gehouden. En dat heeft weer te maken met de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Zou dat niet een reden moeten zijn om een beetje respijt te geven aan het kabinet? Nee, dat is geen reden voor respijt. De afgelopen 6 jaar zijn de VVD, het CDA, de ChristenUnie en D66 al zitten ze samen in een kabinet. En geen van die jaren hebben ze de doelen gehad. En dat betekent dat ze nog nooit die ambities hebben waargemaakt. En we begrijpen dat het moeilijker is doordat er een oorlog is in Oekraïne. Maar we moeten echt heel snel stappen zetten. En daarom vinden we bijvoorbeeld ook dat die kolencentrales in 2025 dicht moeten. Dus in die zin krijgen ze al een beetje respijt. Jesse Klaver van GroenLinks en Artje Kuiken van de PvdA. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ze hebben dus ook echt wel concrete voorstellen voor het kabinet. Ja, onder andere dat die kolencentrales in 2025 echt dicht gaan. Ook moeten er voor de grote industrie harde wettelijke eisen komen om de uitstoot van CO2 terug te dringen, vinden ze. En daarnaast eisen PvdA en GroenLinks afschaffing van fossiele subsidies. En ook dat er een werkgarantie komt om mensen met behoud van salarissen om te scholen als hun werk verdwijnt door de klimaatverandering. En verder willen ze bijvoorbeeld verhuurders verplichten huurhuizen te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. En ze willen forse investeringen in het internationale treinverkeer, zodat mensen minder gaan vliegen. Ja, ze hebben samen natuurlijk 17 zetels in de Tweede Kamer. Maar goed, hun kracht zit in de Eerste Kamer, hè? Ja, dat klopt. In de Tweede Kamer zijn ze absoluut niet in de positie om dit soort eisen af te dwingen. Maar in de Eerste Kamer inderdaad misschien wel. Want daar hebben de regeringspartijen geen meerderheid. En die regeringspartijen zouden daarbij de komende verkiezingen ook nog wel eens wat zetels kunnen gaan verliezen, gelet op de peilingen. Tegelijk is het zo dat minister Jette al extra maatregelen heeft beloofd om die klimaatdoelen toch binnen handbereik te brengen. Want hij erkent dat het nu niet lukt. Nou, voor extra maatregelen krijgt hij geen steun van de rechtse oppositie, want die vindt dat allemaal niet nodig. Ja, en dat geeft PvdA en GroenLinks dus in de Eerste Kamer wel een zekere machtspositie. Maar Jette is er dus wel vatbaar voor. Is het eisenpakket dan niet een beetje voorbarig? Ja, kijk, PvdA en GroenLinks vinden duidelijk van niet. Maar in elk geval kan het theoretisch zo gaan dat Jette met zo'n omvangrijk pakket komt later dit voorjaar, dat ze er eigenlijk weinig meer op aan te merken kunnen hebben. En zelfs als ze het niet goed genoeg vinden, is het natuurlijk ook nog maar de vraag of ze dan tegen gaan stemmen. Want dan gebeurt er misschien wel helemaal niks en staan ze zelf ook met lege handen. Maar goed, moeten niet vergeten, het is natuurlijk ook verkiezingstijd. En dat is natuurlijk ook een verklaring voor deze partijen om voor het feit dat ze hier nu mee komen. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Noord-Syrische stad Idlib kampte vorig jaar zomer met een grote cholera-uitbraak. Die was net weer een beetje onder controle toen de aardbeving gebeurde. En door de verwoesting van water- en rioolsystemen is cholera weer terug. Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was er net geweest, hè, toen die aardbeving gebeurde. Wat zag u vlak dus voor die aardbeving? Ja, het is natuurlijk al 12 jaar een verschrikkelijke burgeroorlog in Syrië. Dus het was al een verschrikkelijke situatie waarin mensen aan het overleven zijn. Ook de situatie van de gezondheidszorg is al erbarmelijk te noemen. De week dat ik er was, werden er ook net 2 babytjes binnengebracht met cholera. Dus de epidemie leek wat onder controle te komen, was nog niet helemaal over. En het is heel erg om te constateren, maar de cijfers stijgen weer enorm. Ja. Afgelopen weken hebben wij als Dokters van de Wereld in onze klinieken weer 600 patiënten met cholera moeten ontvangen. Want hoe is die cholera ontstaan daar? Ja, er is onderzoek gedaan door de Wereldgezondheidsorganisatie. En het vermoeden is dat natuurlijk vanwege de burgeroorlog leven mensen in armoede en is schoon drinkwater was al heel moeilijk toegankelijk. En het grote vermoeden is dat mensen toch uit de rivier de Eufraat hebben gedronken en akkers hebben gesproeid. En dat op die rivier wordt ook riolering geloosd. En op die manier toch die epidemie vorig jaar in augustus, september is ontstaan. Ja. Hygiëne is een heel grote factor bij cholera. Ja, sinds de aardbeving is dat natuurlijk rampzalig. Ja, het is. Ik sprak daar ook een vrouw in een vluchtelingenkamp vlakbij Idlib. En die zei tegen mij: hoe moet ik voorkomen dat mijn kinderen cholera krijgen als het rioolwater hier langs mijn tent loopt? En dat is ook inderdaad heel erg moeilijk. Toch kan je wel veel doen om het te zorgen dat de kans verkleint. Daarom geeft de Dokters van de Wereld ook veel voorlichting in het gebied. He, als mensen met zeep hun handen wassen, al het voedsel koken en met gekookt water hun groenten en fruit wassen, kun je toch wel veel besmettingen voorkomen. En die kennis is er niet overal. Dus het is echt heel erg belangrijk dat we die voorlichting kunnen geven. En lukt dat? Nou, de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het echt vechten is voor elke euro of dollar om te kunnen besteden in het gebied. We hebben begin van het jaar was er maar een kwart van de middelen binnen die eigenlijk nodig zijn om überhaupt de humanitaire hulp in het gebied te kunnen leveren. Nog even afgezien van de aardbeving, hè? Los van de aardbeving was het al ontzettend worstelen. Nou, er is bovenop die burgeroorlog nog de aardbeving gekomen in de winterkou en nu weer een nieuwe cholera-uitbraak. Het is enorm lastig. Toch is het wel heel belangrijk en gaan wij de vluchtelingenkampen in. En richten we ook plekken in waar vrouwen en kinderen even kunnen douchen, hun kleren wassen en wat eten en drinken kunnen krijgen. En ook met psychologen kunnen praten over alle trauma's. Maar ook wat voorlichting kunnen krijgen over hoe je cholera kunt voorkomen. Als mensen eenmaal toch besmet zijn geraakt. En ja, vorig jaar zagen we 14.000 mensen die cholera kregen in het gebied. Nou, we zitten nu bij onze kliniek op 600. Een goede registratie is er niet, dus ik vrees dat de aantallen op dit moment alweer hoger zijn. Dan is het heel belangrijk dat er ORS is. Dat zijn suikers en zouten, elektrolyten. Dat je niet te veel vocht verliest. En daarmee hopen we toch dat we veel kunnen voorkomen. Want cholera is echt een hele dodelijke ziekte. Ongeveer de helft van de patiënten overlijdt als je geen behandeling toepast. En want wat gebeurt er met ze? Op het moment dat ze cholera krijgen? Ja, cholera is een bacterie die maakt gifstoffen aan in de darmen, waar je darmen eigenlijk kapot van gaan. En je neemt geen vocht meer op in je lichaam. En door die toxines stoot je alle vocht in je lichaam af. En dat is nou met name voor ouderen en kleine kinderen heel erg gevaarlijk, want die hebben niet zo heel veel lichaamsvocht. Dus het is echt belangrijk dat we die fase voorkomen. Want als je zover bent, dan moet je eigenlijk via een infuus behandeld worden. Ja, dat is in dit gebied best complex. Want we hebben een tekort aan van alles, ook aan infusen en ook aan antibiotica. Dus ja, wij zetten heel erg in op preventie. Wat ook kan is een vaccin. Er is een vaccinatiecampagne tegen cholera mogelijk. En de WHO die is dat ook begonnen in dit gebied. Wel ontzettend laat, eind januari zijn ze daarmee begonnen. Die vaccins zijn duur. Zijn ook een beetje weer geld. Ja, weer geld, helaas. En zijn ook wel een beetje moeilijk om te zetten. Je moet er twee prikken van hebben. Er moet een week tussen zitten. Dus best wel wat hindernissen. Dus wij zeggen vooral van laten we zorgen dat we met goede voorlichting en genoeg ORS in het gebied, hopen wij deze epidemie te kunnen afwenden. En meer geld naar Syrië. Ja. Dank u wel. Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. In de aanloop naar de verkiezingen is op sommige plekken het overplakken ook weer begonnen. Ja, het overplakken van verkiezingsposters, daar gaat het over. Heel vervelend als je kandidaat hebt, als je als een kandidaat hebt geïnvesteerd in een poster van jezelf en dan plakt iemand anders daar een ander overheen. Ook bij het Brave Waterschap gebeurt het. Bijvoorbeeld in Hunze en Aa in Groningen. Daar is het bord van waterschapskandidaat Jos Schaafsma van de ChristenUnie overgeplakt. En er zit nu een anti-regeringsposter overheen, vertelt hij aan RTV Noord. Nou, ik vind het jammer. Ik heb een mooi hoofd, dus wat dat betreft is het sowieso jammer. Maar je ziet het staan, dan staat stem ze weg. En dan gaat het over de VVD. Nou, die zit niet in het dagelijks bestuur van het waterschap. Het CDA zit ook niet in het dagelijks bestuur. D66, die zit sowieso niet in het waterschap. Dus hoezo moeten deze partijen weg worden gestemd uit het waterschap? Ja, de actievoerders moeten zich nog wel even verdiepen in het waterschap. Schaafsma krijgt trouwens een nieuwe poster. Met dat mooie hoofd er ook weer pontificaal op, ongetwijfeld. Een Canadese tweeling is opgenomen in het Guinness Book of Records als vroegst geboren tweeling ooit. Daya en Adriel kwamen 126 dagen te vroeg ter wereld. Na 21 weken en 6 dagen zwangerschap werd de bevalling onvermijdelijk, vertelt de moeder in een filmpje van het Guinness Book. And I was just in tears. I felt so distraught that I wasn't able to hold the baby for just another half an hour. But miraculously, they said that my water had not broken yet. I fell asleep and then I woke up again 15 minutes after midnight. My water actually broke for real this time. Ja, toen de moeder weer wakker werd, was het na middernacht. En toen was de bevalling echt onvermijdelijk. Maar dat betekende 22 weken zwangerschap. precies de ondergrens voor het ziekenhuis om de baby's te redden. Met andere woorden, als het een uur eerder was gebeurd, dan waren ze waarschijnlijk niet gered. En de beide baby's waren bij de geboorte 330 en 420 gram. Dat is niet normaal licht. Dat is heel erg licht, want wat is tegenwoordig standaard? Ik denk 8, 9 pond of zo. Mijn eerste geboorte was heel licht en die was ruim 2,5 kilo. 2600 dus gram. Toch, de tweeling uit Canada maakt het nu goed en is dus misschien ook wel de jongste wereldrecordhouder. Dat zou best eens kunnen dat ze dat ook nog een keer zijn. Middelbare scholieren in Sittard komen zelf in actie tegen de weggooicultuur. Op de school Trevianum is een weggeeflokaal ingericht. Een soort kringloopwinkel waar leerlingen spullen die ze niet gebruiken kunnen achterlaten voor anderen die het dan gratis mogen meenemen. Een idee van Lina van 17. Zij vindt dat het allemaal wel wat duurzamer kan, vertelt ze aan L1. Het is best wel zonde dat er zoveel spullen zijn die gewoon liggen weg te stoffen op iemands zolder en dat er dan niks mee gebeurt. Terwijl er ook mensen zijn die deze misschien gewoon willen gebruiken of nodig hebben. En dat leerlingen in hun puberjaren daar op dit moment zo mee bezig zijn, dat vind ik heel hoopvol en echt heel waardevol. Nou, dat is een van de leraren die inderdaad goed constateert dat niet alle kinderen en jongeren alleen maar met zichzelf bezig zijn, zo blijkt maar weer. In dat weggeeflokaal in Sittard is veel sportkleding te vinden, maar bijvoorbeeld ook rekenmachines en pennen. En een Roemeense Nederlander en zijn Mexicaanse vriendin die moeten in Spanje de cel in vanwege het stelen van wijn. Veel wijn en vooral ook dure wijn uit één hotelrestaurant in het westen van Spanje. 45 flessen met een totale waarde van 1,6 miljoen euro. Spaanse media hebben alle details over dit verhaal. 3 keer ging het stel eten in het restaurant. Ze kregen ook een rondleiding door de wijnkelder. Op de dag van de roof belde de vrouw vanuit haar kamer dat ze een salade wilde. De receptionist vond dat wel een beetje gek, want ze hadden ook al een 14-gangen diner op. Maar goed, ging het toch maar akkoord. Toen de receptionist van haar plek weg was, kon de man de keycard naar de kelder stelen. Maar dat bleek de verkeerde keycard te zijn. Dus zijn vriendin bestelde nog maar een toetje bij de receptionist. Ja, dit is niet te geloven dit, het is bijna een film. Toen lukte de wijndiefstal wel, maar uiteindelijk zijn de twee dus toch gepakt. De Roemeense Nederlander moet 4,5 jaar de cel in Spanje. Zijn vriendin 4 jaar. En de wijn is nog altijd spoorloos. Een heel drukke ochtendspits, Tim Schaap. Zeer zeker. Het is vooral door de regen echt drukker dan gebruikelijk. We zitten momenteel boven de 900 kilometer. We kunnen dan ook spreken van de drukste ochtendspits van het jaar. Momenteel een lange file erbij op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht. Je staat 1 uur in de file vanaf afrit Maarn. Song van Cher. Het is 7 minuten voor 8. Meer dan 100.000 appjes waarin Britse politici het coronabeleid bespreken zijn op straat komen te liggen. Onder de naam The Lockdown Files worden de berichten beetje bij beetje gepubliceerd door de krant The Telegraph. En dat levert een bijzonder inkijkje op achter de schermen van het Britse coronabeleid. Correspondent Fleur Launsbach, hoe zijn die Lockdown Files in de handen van die krant gekomen? Ja, 100.000 WhatsApp-berichten die gestuurd zijn inderdaad tussen ministers en andere beleidsmakers tijdens de pandemie 2020-2021. Die gesprekken zijn op straat komen te liggen dankzij een journaliste, mevrouw Oakeshott heet zij. En ja, het wordt inderdaad nu de lockdown-files genoemd naar een ander schandaal. De expense-files heette dat, een groot schandaal was dat. Het is, het zijn eigenlijk een soort van real-time gesprekken tussen ministers op een vrij informeel medium, op WhatsApp. En dit voelt natuurlijk, de pandemie voelt nu al best wel lang geleden, maar dit gaat over gigantische beslissingen die de levens van miljoenen Britten direct aangingen natuurlijk. Of het nou ging over verzorgingstehuizen of waar het virus trouwens rondging en ook heel veel slachtoffers maakte. Of over isolatieregels, over lockdowns. Het zijn dus gesprekken die je normaal niet te zien krijgt. Het publiek niet, journalisten niet. Het is een soort van inkijkje in de keuken van hoe er beleid werd gemaakt. En ook echt in een noodsituatie. Maar ik moet er wel de kanttekening bij zetten. Dit is wel een krant, de Telegraph, die erg aan de rechterkant van het politieke spectrum zit. En ook zelf erg lockdown sceptisch is. Dus het is voor hun ook wel een schatkist om aan hun opinie daarin te uiten. Maar goed, maar hoe zijn ze eraan gekomen dan? Nou, het komt via dus een journaliste. Die heet mevrouw Oakeshott, of Annabel Oakeshott. En dit gaat om de voormalig minister van Volksgezondheid tijdens de pandemie. Dus eigenlijk de Britse Hugo de Jonge, kan je hem noemen. Hij was de hele tijd op onze tv-schermen en maakte dus hele grote beslissingen. Daarna moest hij aftreden, want hij was op beveiligingscamera's te zien met een van zijn naaste medewerkers zoenend, tongend. Hij ging dus vreemd. Maar daarmee overtrad hij ook zijn eigen 2 meter afstand regels tijdens niet de pandemie. Echt coronaproof, dus hij moest aftreden. Ja, dus hij moest aftreden. Daarna deed hij mee aan een reality show. In een soort van in the jungle reality show. Dus toen zat het hele land zich te verkneukelen op de bank. Het was een vrij vreemde beslissing voor een minister die net minister was geweest. Maar daarna publiceerde hij een boek. En dat ging over de pandemie en over hoe dat was voor hem als beleidmaker. En hij werd in het schrijven van het boek werd hij geholpen door die journalist, die mevrouw Oakeshott. En hij besloot haar inzicht te geven in zijn hele WhatsApp-geschiedenis. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft eerst met hem dat boek geschreven. En vervolgens bleek ze eigenlijk gewoon lak te hebben aan haar geheimhoudingsverklaring. En heeft ze al haar bewijs en al die berichtjes, die heeft ze vervolgens aan de krant doorverkocht. Dus ze heeft dubbel verdiend hier eigenlijk aan. Eerst het boek schrijven en nu weer die appjes verkopen. Maar het gaat natuurlijk over wat er in die appjes staat. Wat voor opvallende zaken komen daaruit? Nou, opvallende dingen. Onder andere het advies om eerst ouderen. Om ouderen eerst op corona te testen voordat je ze naar verzorgingstehuizen stuurde. Dat heeft Henk ook in de wind geslagen. Dat komt uit deze appjes naar voren. Dat heeft in de eerste golf van corona echt heel veel doden opgeleverd. Het gaat ook over gesprekken tussen Hancock en de eindredacteur van de krant bijvoorbeeld. Hoe hij probeerde om de media te bespelen en te beïnvloeden. Het ging over hoe weinig informatie er was over asymptomatische patiënten op dat moment. Over testcapaciteit. Ook een minister die zelf testen regelde voor zijn eigen familie, terwijl er enorm veel testen tekort waren. Dus ja, een beetje dat soort dingen. Het gaat ook echt over hoe weinig bewijs ze eigenlijk hadden waarop ze toch beleid moesten vormen. En de krant serveert dit gewoon iedere dag een beetje uit. Beetje bij beetje bedoel ik. Ja, ze maken er echt een dossier van. Dus ze doen steeds stukjes van al die berichten die gestuurd zijn. En ja, kijk, aan de ene kant, je voelt wel aan de ene kant een beetje sympathie, hè, voor hoe moeilijk dit was voor beleidsmakers. Want ze moesten natuurlijk beslissingen maken op basis van wetenschap die er niet was in die tijd. Het was een nieuw virus. Maar het heeft ook heel veel discussie opgeleverd over hoe je als journalist, deze journalist, die heeft natuurlijk aan de ene kant vertrouwen die documenten gekregen, toch gepubliceerd aan het publiek. Was dat nou verantwoord? Dat soort discussies. Dus het land is een beetje in de ban van de lockdown-files op dit moment. Fleur Langsbach, dankjewel. NPO Radio 1 podcast. Yes. Meningen en

en temperaturen vandaag van 1 tot 5 graden. In Limburg en Brabant gaat het sneeuwen en die sneeuw kan ook blijven liggen. De temperatuur daalt vanavond tot het vriespunt. Tim Schaap met de drukste ochtendspits van dit jaar. Ja, behoorlijk ja. Het is een behoorlijk drukke ochtendspits. En dat heeft alles te maken met het regenachtige weer. Door die regen zijn bijna alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. Daarnaast een paar bijzonderheden. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn zijn bergingswerkzaamheden bezig. Er zijn twee rijstroken dicht. Reken op 50 minuten vertraging vanaf knooppunt Everdingen. Dan gaan we naar de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Bodegraven gebeurde een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Reken op een half uur oponthoud vanaf De Meern. Dan ook nog een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Amersfoort en afrit Den Dolder. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Reken op extra reistijd. Je kunt het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. En tot slot de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht gebeurde een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Daarom een file van een half uur vanaf Hapert. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Het NOS Radio 1-journaal. De overheid gaat niet in hoger beroep tegen uitspraken waarin de rechtbank Groningers met aardbevingsschade een vergoeding toekent. Dat heeft staatssecretaris Velbrief voor Mijnbouw met het instituut Mijnbouwschade Groningen afgesproken. Velbrief wil geen hoger beroep meer, omdat de overheid daardoor nog meer tegenover de burger komt te staan. Kort Vossen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging, de vereniging die opkomt voor gedupeerde Groningers. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u verrast door het besluit? Ja, ik ben verrast dat dat zo snel als gevolg van de parlementaire enquête ook besloten wordt. Dat is de ene kant. Aan de andere kant ben ik ook teleurgesteld, want ik vind deze stap niet ver genoeg gaan. Wat zou nog verder moeten? Nou, wat je ziet, ten eerste lees ik niet dat de huidige beroepen die lopen, dat die ingetrokken worden. Het lijkt erop dat die gewoon doorgaan. Alleen dat de mensen die het betreft, dat die geen financieel nadeel ervan zullen ondervinden. En daar ben ik natuurlijk voor die mensen heel blij voor. Maar dat betekent dat toekomstige benadeelden daar nog wel nadeel van ondervinden. Hoe zit dat? Dat betekent namelijk dat er uitspraken gedaan worden in hoger beroep. En mochten de mensen in het ongelijk gesteld worden, dan hoeven ze daar geen financiële consequentie van te krijgen. Maar toekomstige toekomstige zaken, die zullen daar wel tegen beoordeeld worden. En waar gaat het vaak om? Het IMG schakelt deskundigen in. En het oordeel van die deskundige is altijd boven twijfel verheven. Ja, en daar valt als burger heel weinig tegen te doen. En dat zie je ook in rechtszaken. Er zijn nu een aantal waar dat wel het geval is. En vervolgens gaat het IMG weer een hoger beroep. Ja. Dus eigenlijk, wij vinden dat het schandalig is dat de overheid tegen gedupeerde strijdt. Mensen die al jaren vaak in de ellende zitten. In het verleden moesten ze tegen de NAM strijden. Nu strijden ze tegen de overheid. En de oplossing die er nu ligt, is dat dat niet meer in de vorm van een hoger beroep zal gaan in de toekomst. Maar de strijd gaat gewoon door met een ander middel, met een ander wapen, namelijk prejudiciële vragen. Oeh, dat is een term die niet iedereen, inclusief ik, meteen thuis brengt. Wat betekent dat? Nee, nou ja, als Groninger moet je ook wat meer van die dingen weten dan een gemiddelde Nederlander, ja, heb ik wel eens het gevoel. Ja, nee, dat, je kunt als rechtbank of als overheidsinstantie kun je de Raad van State of in civiele zaken de Hoge Raad, kun je vragen voorleggen van hoe moeten we in dit geval handelen? Wat is de juiste interpretatie van de wet en regelgeving? Dus dan krijg je een soort richtinggevende antwoorden. Dus de rechter vraagt aan de Hoge Raad even alvast van hoe moet ik dit gaan zien? Ja, in dit geval aan de Raad van State, omdat het bestuursrecht is. Maar hoe moet ik dit gaan zien? Hoe moet ik in soortgelijke gevallen in de toekomst gaan handelen? Maar dan hangt het natuurlijk af van het antwoord of dat voor u gunstig is of niet. Dat klopt, dat hangt af van het antwoord. Maar ja, we zien in het verleden dat toch vaak de antwoorden in het nadeel van de gedupeerde uitvalt. Maar het principiële punt is natuurlijk dat je hier een overheid hebt die tegen gedupeerden, die tegen haar burgers strijdt. En dat zijn strijden die soms jarenlang duren, die je veel geld kosten, maar vooral ook veel energie en stress geven. Energiekosten en stress geven. Ja. Ja, en dat moet eindigen. Dat heeft de parlementaire enquêtecommissie onlangs gezegd. Die heeft gezegd, het moet milder, het moet makkelijker en het moet menselijker. En het moet ook sneller. Dat gaat op deze manier dus niet gebeuren. En ja, er zijn daarvoor ook al een aantal onderzoeken geweest waarvan de conclusie was van ja, het wordt heel juridisch ingestoken en ga alsjeblieft andere manieren zoeken. Dus als ik u goed beluister, zegt u van dit is een soort eerste goede stap van de staatssecretaris Veilbrief. Alleen er moet nog veel meer gebeuren. Nou ja, een goede stap. Ik vind het een beetje halfslachtig. Dit is niet conform met het advies van de parlementaire enquêtecommissie. Maar wat als het zoals ik zei, de strijd gaat gewoon door, hè? Ja. Daar verandert nog helemaal niks aan. Want heeft u contact hierover met de staatssecretaris? Over hoe hij dit ziet? We hebben met het ministerie contact. Hierover niet trouwens. Dus dat kwam als een verrassing. Maar ja, we hopen wel dat toch het advies van de parlementaire enquêtecommissie wat anders vorm gaat krijgen dan alleen dit hele kleine stapje. Ja, u hoopt dat dit een eerste stap is dan. Moet ik het dan zo formuleren? Nou ja, ik wou het niet eens een stap noemen. Nee. hoe wilt u het dan noemen? Ja, ik vind het toch een beetje cosmetisch. De huidige dupeerden die strijden, die hebben er dan voordeel van. Maar voor de toekomst moet het totaal anders. Dat weten ze uiteraard in Den Haag, dat u en dat heel veel Groningers dat willen. Wordt daar wel over gesproken? Daar wordt uiteraard over gesproken. In welke zin weet ik nog niet. Wij moeten ook afwachten wat de kabinetsreactie straks wordt. En die komt volgende maand, hè? Ja, die komt in april, meen ik. Ja, dat is maart. Dus ja, volgende maand. Ja. Bent u intussen nog bezig om daar wel wat druk op te zetten? Ja, zeker. Zeker. Wij zijn druk bezig om daar in de vorm van een actie of in de vorm van gesprekken met Tweede Kamerleden om daar druk op te zetten. Dank u wel. Koert Vossen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging. Lang niet alle gemeenten hadden in het begin van de coronacrisis in lockdown gehoeven. Dat blijkt uit onderzoek waarover NRC vanochtend schrijft. Mark Dekker, postdoctoraal onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hadden niet alle gemeenten in lockdown gehoeven? Nou, dat blijkt uit onze grote computermodel simulatie. Eigenlijk wat we hebben gedaan is we hebben nagebootst wat er in de eerste golf is gebeurd. En dat hebben we gedaan door alle mensen door fictieve mensen door Nederland heen te laten bewegen, te laten mixen met elkaar en eigenlijk te kijken van kunnen we die eerste golf reconstrueren. Nou, en daar kijken we dus naar dat stelt ons in staat om een aantal van die maatregelen eigenlijk te evalueren. Dus wat gebeurt er als je het element van dat mensen gingen thuiswerken ineens weglaat? Wat gebeurt er dan met de ziekenhuisopnames? Dat doen we ook met scholen die dichtgaan. Wat doet dat met de ziekenhuisopnames? En zo ook testen we Wat zou er nou gebeuren als je de dingen die de overheid op nationaal niveau heeft gedaan ineens op gemeentelijk niveau gaat doen? En daarom zie je dus in de uitkomsten van het model dat zelfs in een dichtbevolkt land als Nederland, waarin mensen heel mobiel zijn, dat met minimale toename van ziekenhuisopnames zie je dat de helft van de gemeente initieel niet, het is niet op die 12 maart direct interventies zouden hebben gehad. Je ziet zelfs dat een deel van Nederland, zeker in het noorden en het oosten, helemaal geen interventies had hoeven hebben. Niet dicht had hoeven gaan in die eerste golf. En kon de overheid dat op dat moment ook al zien dat het daar niet nodig was? Nee, dat is een belangrijk element. Dit is eigenlijk een soort evaluatietool waarin je eigenlijk kunt nagaan van, joh, wat kunnen we nou leren uit die eerste golf en gebruiken voor een eventuele volgende pandemie? Het is belangrijk dat veel van de gegevens die we nu hebben en ook gebruikt hebben voor het maken van dit computermodel, we toen nog niet hadden. De overheid had dat op dat moment niet in dezelfde soort model kunnen maken. En ja, het heeft ook 3 jaar gekost om dit computermodel te maken met zeg de state-of-the-art science. Het is niet bedoeld als kritiekpunt, maar als leerpunt. Maar dus stel er gaat een ander virus rondwaren. Wat kunnen we daar hier dan van leren? Dat in elk geval de regionale aanpak veel potentie heeft. Ik denk dat het veel mensen heeft verrast dat nogmaals in een dichtbevolkt en een heel mobiel land als Nederland, waar denk ik veel mensen dachten, ja, weet je, dat virus is heel snel overal in het land. Dus het heeft echt geen zin om eerst een deel van het land af te sluiten en dan het andere deel. Dit model laat zien en deze resultaten laten zien dat wel degelijk voor dit virus zo was. Ja. En ik denk dat de message is, laten we in de toekomst precies dezelfde techniek gebruiken om, als er ad hoc een nieuw virus ontstaat, met de gegevens die we dan hebben, toch die regionale aanpak heel serieus te overwegen. Maar als ik even terugdenk aan die tijd, dan inderdaad, bijvoorbeeld Noorden en Oosten, daar kwam het later, maar het kwam er wel. Zeker. U bedoelt dat het Noorden... Als je het dan open had gehouden daar... Nu lag alles in lockdown. En zelfs toen zag je dat het inderdaad... Oké, het kwam er later, maar het kwam er wel. Dus hoe moet je als overheid met dit soort resultaten omgaan? Hoe ga je bepalen die regio wel, die regio niet? Ja, en dat is... Dat is natuurlijk ergens heel cru. Uiteindelijk ga je alles uitdrukken in wat een van de grootste indicatoren was in die tijd. Hè? De ziekenhuisopnames. We hadden daar ook een bepaalde limiet in. En dat moesten we goed in de gaten houden. En dat het ook in het noorden en het oosten kwam, ja, dat was ook zo. Maar wel in mindere mate dan het in het zuiden heeft huisgehouden. Ja. Het is denk ik altijd goed om de vraag te stellen van, ja, ook al gaat de ziekte op veel verschillende plekken rond. Wat hebben interventies tot voor effect op die ziekenhuisopnames? En zo zie je bijvoorbeeld dat het sluiten van scholen, ook al is dat intuïtief een belangrijke stap geweest. En dat kan ook voor zeg de gevoelens van mensen en dergelijke een hele belangrijke beleidsstap zijn. Hè? Dus ik wil niet op de stoel van beleidsmakers gaan zitten. Maar dan zie je dus dat in die eerste golf dat een interventie is geweest die weinig effect heeft gehad. En het thuiswerken is bijvoorbeeld veel en veel belangrijker gebleken in die eerste golf. Een van de dingen die we ook onderzoeken in dit paper. Dus altijd die evaluatie proberen te maken van welke maatregel doen we waar en heeft die ook daadwerkelijk zin voor de ziekenhuisopnames. Dank u wel, Mark Dekker, postdoctoraal onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Europa komt in actie tegen het schenden van vrouwenrechten. Daders van seksueel geweld tegen vrouwen en mensen en organisaties die vrouwen uitsluiten komen vanaf vandaag op een Europese sanctielijst. Volgens het AD worden in eerste instantie 9 mensen en 3 organisaties uit Afghanistan, Rusland, Myanmar, Zuid-Soedan en Syrië op deze zwarte lijst gezet. De sancties zijn een initiatief van Nederland, maar minister Hoekstra had wel graag een langere lijst gezien. Hij constateert, in Europa begint het vaak met enige voorzichtigheid. Gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers hangen samen met de etnische achtergrond, blijkt uit onderzoek van de GGD en het Amsterdam UMC, waar het Parool over schrijft. Zo heeft 1 op de 5 Turkse Amsterdammers symptomen van depressie, terwijl dat bij mensen met een Nederlandse achtergrond 1 op de 20 is. En hart- en vaatziekten komen vaker voor bij mensen van Ghanese en Hindoestaanse komaf. Oekraïne was niet goed voorbereid op de Russische invasie, zegt burgemeester Klitschko van Kiev tegen BNR. Als de regering voorbereid was geweest, waarom waren ze dan zo snel bij de poorten van onze stad? Vraagt Klitschko zich af. If government was prepared, how they come so quick to board of our hometown? Wat in de eerste fase van de oorlog het land heeft gered, is de taaiheid van de soldaten, zegt de burgemeester van Kiev. Om de elektriciteitscrisis in Zuid-Afrika aan te pakken, heeft president Ramaphosa een nieuwe ministerspost gecreëerd. Volgens de krant The Citizen krijgt de minister van elektriciteit directe inspraak bij het staatsenergiebedrijf Eskom. Stroom is in Zuid-Afrika op rantsoen. Er zijn al tijden grote problemen met het verouderde netwerk. Overal gaat om de zoveel tijd het licht uit. En de Nederlandse overheid is in gesprek met een potentiële nieuwe opdrachtgever voor Netcar. Minister voor Internationale Handel Schreinemacher zegt tegen L1 dat ze onlangs nog heeft gesproken met die mogelijke investeerder. Het was juist een investeerder uit Azië die op zoek is naar een fabriek, onder andere in Europa. Nou, volgens mij zou VDL Netcar daar een heel goede partij voor zijn. De samenwerking tussen Netcar en BMW loopt op zijn einde en de fabriek in Born is hard op zoek naar een nieuwe klus. Nou, Tim Schaap, hoeveel staat er inmiddels? Momenteel 1028 kilometer, wow. Dus dat is echt wel behoorlijk druk. Het is een zeer drukke ochtendspits en dat komt door het regenachtige weer. Daardoor zijn alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. Daarnaast een paar bijzonderheden. Nu momenteel de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Airport. In afgesloten linkerrijstrook toe een ongeluk. Een half uur vertraging daar zo. En wat opvalt, langs de file momenteel de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij afrit Den Dolder zijn bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht met meer dan 100 minuten vertraging. Kunnen dan ook beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Het is 9:10. In Frankrijk gaan de stakingen tegen een hogere pensioenleeftijd door. Vakbonden willen het land platleggen door in heel Frankrijk stakingen te organiseren. Correspondent Frank Renaud die staat net buiten de Noord-Franse stad Amiens, waar demonstranten een snelweg blokkeren. Want Frank, het lukt, hè? Dat hoorden we vanmorgen al. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik sta op een industrieterrein in Amiens-Noord, inderdaad, in Noord-Frankrijk. Enorm industrieterrein, heel veel fabrieken hier. En alle toegangswegen tot dat industrieterrein zijn afgesloten. Alle rotondes, als je vanaf de snelweg komt en het terrein op wil gaan, zijn dicht. Als ik hier om me heen kijk, de rotonde waar ik sta, overal liggen autobanden opgestapeld. Overal staan hekken. En als ik de weg kijk die naar de snelweg gaat, dan staan echt tientallen, misschien wel honderden, want ik kan niet eens zover kijken, vrachtwagens achter elkaar. Ja, en de mensen die hier werken, die zijn niet allemaal blij. Natuurlijk, het verschilt wel hoor. Er was net een mevrouw die kwam aanlopen, die ging lopend naar de werk. Die zei, ja, ik heb mijn auto maar heel ver weg laten staan. Ik ga lopend, maar ik vind het niet erg, want deze mensen demonstreren voor het goede doel. Maar ik zag ook een automobilist net woedend aankomen met zijn auto. Heel hard, die stopte, sprong uit zijn auto, begon aan hekken te trekken. Kwamen alle demonstranten er weer bij, want er zijn hier zo'n 60 demonstranten ongeveer, om het hek weer terug te zetten. En toen is die man met zijn bestelautootje dwars over alle autobanden gereden. Dus niet iedereen is er blij mee hier. Nee, gemengde gevoelens. Maar de demonstranten die zijn uiteraard gepassioneerd. Ja, zeker hoor. We zijn erg gedreven, zullen we zeggen. Ik sta naast een van de demonstranten, Edwige Dubois. Zij werkt zelf bij de plasticfabriek waar we nu op uitkijken op dit industrieterrein. Mevrouw Dubois, bonjour. Bonjour. Hoe laat staat u hier al vanochtend? Depuis combien de temps? Depuis 4 uur du matin. 4 uur vanochtend stond ze er al. En waarom? Waarom doet u mee met de acties? Pourquoi vous participez aux manifestations, aux grèves? Ben, pour les retraites, le pouvoir d'achat et pour avoir une vie meilleure. Voor een beter leven, zegt. Want het gaat niet alleen om de pensioen. Hè. Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Maar ook de inflatie speelt een rol in Frankrijk. Die is ook de koopkracht. Daar heeft ze last van. Eigenlijk zijn het heel veel problemen. Dus niet alleen de pensioenen. Pas que les retraites. Non, pas que les retraites. Surtout bah, le pouvoir d'achat. Bah, en étant maman de deux enfants, les fins de mois sont difficiles. Ja, ze heeft twee kinderen, zegt ze zelf. En met de inflatie die er nu is in Frankrijk, is het echt heel erg moeilijk om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. En u heeft ook al mee gedemonstreerd de afgelopen keren. Vous allez déjà manifester aussi? Oui, déjà manifesté. Toutes les manifestations depuis le départ de la réforme des retraites. Sinds de pensioenhervormingen aangekondigd werden, in januari was dat, zijn er al 5 eerdere demonstraties geweest. Dit is de 6e actiedag. En deze mevrouw, Edwige Dubois, heeft aan alle demonstraties deelgenomen. En u blijft ook doorgaan met actievoeren, ook na vandaag nog. Ik wil zullen continueren aan manifesteren. Oui. À 300% même. 300% zeker, zegt ze. Zij gaat door met demonstreren. En dat is wel een beetje de stemming bij alle mensen die hier staan te demonstreren. Ja, dat is dus Amiens, maar de vakbonden willen heel Frankrijk plat hebben. Lukt dat? Ja, lijkt het wel op. Het is nog vroeg om te zeggen. Maar wat je wel kan zeggen is dat in het hele land opnieuw gedemonstreerd wordt. In zo'n 260 à 280 steden en dorpen wordt er vandaag, vanochtend en vanmiddag betoogd. En verder is het de bedoeling inderdaad dat er gewoon heel erg veel gestaakt wordt om de hele economie van Frankrijk plat te leggen. Bij het openbaar vervoer wordt er massaal gestaakt. Er rijdt maar 1 op de 5 treinen in Frankrijk. Ook de Thalys naar Amsterdam is bijvoorbeeld bijna helemaal geschrapt vandaag. Er rijdt bijna geen enkele trein. Maar ook in het onderwijs wordt gestaakt. Bij grote bedrijven wordt gestaakt. Denk aan Renault en Airbus bijvoorbeeld. En de transportsector voert ook actie vandaag met blokkadeacties, zoals hier in Amiens-Noord waar wij nu staan, en met langzaamaan acties op de snelwegen. Dankjewel, correspondent Frank Renaud vanuit Amiens. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry on. Body safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men, Little Talks. Na 9:30 Stand.nl met Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Met daarbij de stelling, of de vraag misschien wel meer: wat is er nodig om ongelijkheid in Nederland echt aan te pakken? Nederland telt 7 sociale klassen met grote onderlinge verschillen. Zo schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag in een nieuw onderzoek. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar arm en rijk, maar ook bijvoorbeeld, ik noem maar even een paar hoor, naar sociaal kapitaal. Dat betekent wie ken je, wat is je netwerk. En iets wat het SCP noemt het persoonskapitaal. Wat is je fysieke en mentale gezondheid en je aantrekkelijkheid als het gaat om uiterlijk en charme. Nou, dan kijk ik even naar jullie. Dan zitten jullie denk ik ergens hoog in die ladder, of niet? Ja, dat moet jij een ander vragen, toch? Ik kan het niet nooit over jezelf zeggen, nee. Roos. Ik kon het niet laten. Maar je ziet er goed uit vandaag. Dank je. Nee, maar goed, dat telt dus volgens het SCP allemaal mee. En uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 6 Nederlanders een achterstand heeft op deze 4 terreinen. Dus dat is fors. En een groep van bijna 20% heeft het over de gehele linie juist goed. Heeft een voorsprong. Nou, zegt het SCP, het is verstandig om die hardnekkige ongelijkheid, dat zeggen ze ook, het is hardnekkig, om die aan te pakken om zo nog meer maatschappelijke problemen te voorkomen. Dan is een hele belangrijke vraag, hoe? Hoe doe je dat dan? Want, zegt het SCP, alleen aan economische knoppen draaien is niet genoeg. Dus alleen kijken naar koopkracht van mensen bijvoorbeeld, dat gaat niet helpen. De bovenlaag moet bijvoorbeeld ook betrokken worden bij de oplossing. Maar goed, in dit onderzoek, wat ik nu tot nu toe heb gelezen, vind ik nog geen concrete antwoorden op deze vraag. Vandaar dat wij hem even stellen in stand.nl. Wat is er nodig om ongelijkheid in Nederland echt aan te pakken? Wat heeft u nodig? Is er voldoende aandacht voor u? Zijn er mogelijkheden in de buurt of initiatieven die u ondersteunen? Doet u iets voor uw medemens? Zit u bijvoorbeeld in die bovenlaag, denkt u? En ja, houdt u zich bezig met initiatieven in de buurt bijvoorbeeld? En wat is dat dan? Helpt u mensen bij netwerken bijvoorbeeld? Of bent u mentor voor kinderen die op school extra huiswerkbegeleiding nodig hebben? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. GroenLinks en de PvdA stemmen in de Eerste Kamer tegen de klimaatplannen van het kabinet als die niet ambitieuzer worden. Partijleiders Klaver en Kuiken maken dat vanavond bekend in Rotterdam. Met het huidige beleid worden de klimaatdoelen niet in 2030 gehaald. Jongeren worden steeds vaker geronseld voor zware criminaliteit, zegt het Rotterdamse ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om jongeren die tegen betaling drugs uit containers in de haven halen. De politie onderschrijft dat dit een groot probleem is. In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Vandaag begint een actie die mogelijk dagen gaat duren. Leraren, medewerkers van energiebedrijven, machinisten en fabrieksarbeiders leggen in elk geval vandaag massaal het werk neer. In de VS heeft een man geprobeerd tijdens een vlucht de deur van het vliegtuig te openen. Hij zou ook hebben geprobeerd een bemanningslid met een gebroken lepel te steken. De man dacht naar eigen zeggen dat het cabinepersoneel hem wilde vermoorden en probeerde daarom uit het vliegtuig te springen. En de Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging in de verkiezingen. De premier wil met het onderzoek naar eigen zeggen de democratie versterken. Maar Trudeau ligt ook onder vuur van de oppositie voor mogelijke Chinese inmenging in de verkiezingen in 2019 en 2021. Marco Verhoeven, een uur geleden zei dat je het qua weer een interessante dag vindt worden. Ja, en dat is eigenlijk hier in het midden van het land al redelijk bewaarheid. Want de regen die viel is op veel plaatsen overgegaan in natte sneeuw. En de vlokken zijn best wel dik. Op de weg blijven ze niet liggen, want daar is het te warm voor. Maar af en toe toch een klein beetje winters. Die zon met die neerslag trekt naar het zuidoosten weg. En in het noorden van het land schijnt vandaag wel regelmatig de zon. Een enkele maartse bui met wat hagel of natte sneeuw kan er wel vallen. Maar het blijft allemaal niet liggen, want de temperaturen zijn vanmiddag gewoon ruim boven. Over 0, 3 tot 5 graden. Maar in de avond, ja, dan begint het langzaam af te koelen. En die neerslag in het zuiden van het land, die blijft dan winters van karakter. En dat betekent dat later vanavond en vannacht er vooral in de heuvels van Limburg best wel eens een keer wat wittigheid kan blijven liggen. En wat betekent dat dan voor morgen en de dagen daarna? Nou, het betekent vooral oppassen geblazen voor gladheid. Want ook elders in het land trouwens, niet vanwege de neerslag daar, maar vanwege temperaturen iets onder nul en bevriezing van natte weggedeelte. Dus dat is echt wel iets om komende nacht rekening mee te houden. En ook morgenochtend nog. Morgen overdag temperaturen weer boven nul, dan smelt het meeste wel weg. Maar in het zuiden blijft neerslag vallen, met blijvend kans op een winters karakter daarbij. Dus ook dan weer in die Limburgse heuvels waar het koudst is, kan er wat wittigheid blijven liggen. Dat duurt eigenlijk wel een poosje zo door. Er zijn wel droge momenten morgen met wat zon in het noorden. En ook donderdag hebben we nog steeds te maken met die neerslagkans. Het lijkt erop dat donderdag de kans op sneeuwtaferelen zich wat meer verplaatst naar het noorden. En dan wordt het in het zuiden langzaam warmer. En die warmere lucht weet de dagen daarna dan steeds meer terrein te winnen. Marco, dankjewel. Ja, dat interessante weer heeft ook zijn gevolgen op de weg, Tim. Zeker weten. Op de weg ook een interessante ochtend. Het is de drukste ochtendspits van het jaar met momenteel 1015 kilometer. Dus het wil ook nog niet echt minder worden. Door dat regenachtige weer zijn alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. En er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is afgesloten. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf knooppunt Ketelplein. Dan goed nieuws, mag ook wel op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Den Dolder gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Omrijden is niet meer nodig. Wel een half uur file rijden vanaf Amersfoort-Vathorst. Dan nog een ongeluk op de A50, Arnhem richting Os, bij knooppunt Ewijk. Er zijn twee rijstroken dicht en die staat een half uur in de file vanaf Heteren. En tot slot een lange dagelijkse file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Ster. Met steeds grotere verbazing kijk ik naar wat er gebeurt in Den Haag. Massale immigratie, onbetaalbaar klimaatbeleid, er zijn geen woningen meer. En onze kinderen worden bestookt met genderwaanzin. Waar zijn ze mee bezig? Het moet echt anders. Daarom stem ik Forum voor Democratie op 15 maart. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen? Of repareren we de schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Hoge luchten, 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten, met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Iedere dag nemen we op deze tijd een andere provincie onder de loep. Vandaag Groningen. Martijn Volkers, verslaggever bij RTV Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, bij Groningen denken we, denk ik, allemaal meteen aan de gaswinning. Maar er speelt nog meer in Groningen. Ja, zeker. Dus zeker wel wat aan de hand. De provincie heeft grootse plannen om de Eemshaven fors uit te breiden, bijvoorbeeld. Dat is een verdubbeling bijna van de capaciteit daar. Dus dat kost flink wat landbouwgrond, wordt daarvoor vrijgemaakt. Groningen Airport Eelde, wat moet daarmee gebeuren? Open houden, investeren of toch afbouwen? En natuurlijk ook, ja, hoe ga je om met de ruimte voor de verduurzaming van de samenleving? Hè? Komt er meer ruimte voor windmolens, zonneparken, et cetera, et cetera? En de vraag hoe om te gaan met woningbouw, bijvoorbeeld om de leefbaarheid in dorpen en kernen te stimuleren. En dan moet je ook nog denken aan het feit van, ja, hoe staat het met het openbaar vervoer? Met name in de randen van de provincie staat dat fors onder druk. Dus er is zeker wel het een en ander aan de hand. Maar de enquête van de gaswinning, die is inmiddels 11 dagen geleden. En de kritiek was niet mals. Ook dat gaat een hele grote rol spelen. Het vertrouwen in de overheid is laag.

Nou, wat ook al geschetst werd, de provincie is vooral een lobbypartner richting Den Haag ook. En de provincie moet er ook wel een beetje voor zorgen dat al die gemeentes ook in het Bemisch gebied en de provincie ook met één mond praten. Dat was in het verleden ook wel eens anders. Dan had de provincie probeerde een verhaal te verkondigen naar Den Haag. Maar dan dachten gemeentebestuurders daar toch echt wel anders over. Dan was er veel onvrede ook in het gebied over hoe de provincie acteerde. En de provincie was dan weer ontevreden over het feit hoe die gemeentes daarmee omgingen. Ja, die onderlinge kinderzinnen heeft het dossier ook zeker niet geholpen in het verleden. Maar is voor de Groningers duidelijk op wie ze moeten stemmen om zo'n het geluid wat zij richting Den Haag willen hebben ook echt te krijgen? Nou, ik denk dat geluid, wat je ook in het fragment ook hoorde, van een partij als Groningen Belang wordt genoemd, een partij voor het Noorden die er al 20 jaar op de troms rond die gaswinning. Maar ook hier speelt boeren en stikstof natuurlijk een grote rol in deze verkiezingen. En wat je toch ziet op het platteland is heel veel van die banners langs snelwegen van de boer-burgerbeweging. En ook in de peilingen doet boer-burgerbeweging het heel goed. En lijkt het ook als daar niet te veel verandering komt ook de grootste te gaan worden. Ja, dus die proteststem van ook, dat zal ook deels van de gaswinning zijn en ook deels van wat er aan de hand is op het platteland onder boeren. Ja, dat zal zeker daarin wel tot uiting komen, is de verwachting. Ja, want hoe staat de BBB tegenover die gaswinning? Nou, daar wordt wel wat verschillend tegen aangekeken, ook door critici bijvoorbeeld. Want BBB, ja, daar werd ook door critici van gezegd van ja, die stemmen soms ook met moties mee van waarvan je zou kunnen denken van ja, dan hou je toch ruimte voor die gaswinning. Ik hoor hier bij de Groninger leden, zeg maar, hoor ik toch wat geluid van ja, wij staan wel voor Groningen, die gaskraan moet wel dicht wat dat betreft. Maar daar is nog niet echt een duidelijk signaal van de partij ook naar buiten gekomen. En ja, dat trekt ook direct wel weer een parallel met 4 jaar geleden. Want toen kwam Forum ook van 0 ineens op 5 zetels in Provinciale Staten. Ja, en Forum was ook toen al de partij die zei van ja, laat die gaskraan maar open en compenseren mensen gewoon beter, royaler en vooral ook sneller, zeg maar. Ja, en dan is een deel van de mensen toch ook wel gevoelig voor dat signaal. Dankjewel. Martijn Volkers van RTV Noord. Wim Jonk blijft langer bij Volendam. De trainer heeft een mondeling akkoord gesloten over een contractverlenging tot 2026, weet de Telegraaf. Opvallend omdat de Raad van Commissarissen van Volendam de afgelopen maanden juist probeerde om van Wim Jonk af te komen. Maar deze club is niet van de commissarissen of wie dan ook, zegt de trainer daarover tegen de krant. En de voorzitter van Volendam, Jan Smit, inderdaad de Jan Smit, die zegt dat hij dolblij is dat Jonk bijtekent. Gelukkig kiest Wim voor het sprookje en laat hij zijn hart spreken. Hij kan overal naartoe, maar toch wil hij met ons verder bouwen. Klinkt bijna als het nieuwe nummer van Jan. In de eerste divisie is ADO Den Haag de koppositie kwijt in de strijd om de derde periodetitel. Ja, vorige week stelde de trainer Dick Advocaat nog een B-elftal op in de kwartfinale van de beker tegen PSV om de belangrijkste spelers te sparen voor de periodetitel, die ook toegang geeft tot play-offs voor promotie. Nou, tegen PSV werd verloren in die kwartfinale. En dat sparen heeft nu ook weinig opgeleverd, want tegen Heracles Almelo verloor ADO gisteren met die beste spelers met 3-0. De ploeg had zijn dag gewoon niet, zegt verdediger Daryl Werker bij Omroep West. Wij hadden niet het niveau wat we eigenlijk kunnen halen, moeten halen. En zie dat Heracles wel veel kwaliteit heeft om makkelijk het spel te spelen. Maar ik denk dat wij wel een overdag hadden en niet het gewenste niveau haalden om ze echt moeilijk te maken. En Heracles ondertussen blijft dankzij de winst met 3 punten achterstand in het spoor van koploper PEC Zwolle in de eerste divisie. In het sportforum van Langs de Lijn Omstreken ging het nog even over het voor Nederland behoorlijk succesvolle EK Indoor Atletiek in Istanbul afgelopen weekend. Met wel de grootste verrassing, het eerste Nederlandse hoogspringgoud ooit van Douwe Amos. Oud-hordenloper Gregory Sedok had nooit verwacht dat Amos die titel zou pakken. Maar wat zo goed is dat als je binnen zo'n team, een Femke Bol, een Lieke Klaver, de 4x4 mannen die een medaille pakken, dat zie je allemaal gebeuren. De 4x4 vrouwen pakken een medaille. Dat doet wat met een atleet. Hè? Dus je wordt meegezogen eigenlijk in het succes. Dat is wel een interessante theorie inderdaad. Andermans atletiek succes is voor andere Nederlanders ook weer een... Zeker. Ja, dat blijkt dan ook dat wel. Dat blijkt uit die ploeg wel. En het AD sprak met Adrie Poldervaart, de trainer van de Graafschap, wie een maand geleden de zeldzame spierziekte Guillain-Barré-syndroom werd ontdekt. Daarbij verzwakken de spieren in de armen, benen en romp heel snel. In het ziekenhuis toestond Poldervaat helse pijnen, vertelt hij in de krant. Ik kreeg een ruggenmergpunctie, dan steken ze gewoon een breinaald in je rug. Je kan nog beter een vlammenwerper op je gezicht hebben, zegt hij. Inmiddels slaapt Poldervaart weer thuis, maar lopen kan hij alleen met een rollator. Dat ziet er natuurlijk niet uit. Het is niet normaal om daar als 52-jarige mee te lopen. Van de mensen met deze zeldzame spierziekte houdt de helft blijvende klachten. Maar de Graafschapcoach is strijdbaar. Ik ga bij dat andere deel zitten, zeker weten. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog altijd de drukste ochtendspits van het jaar. Heeft alles te maken met het regenachtige weer. Momenteel nog altijd meer dan 1000 kilometer file. Maar onder andere 15 kilometer daarvan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide ongeveer 3 kwartier extra reistijd. En nog een ongeluk op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. Door het ongeluk is de linker rijstrook dicht. I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Winehouse. Het is 9 minuten voor 9. Goldband is de grote winnaar geworden van de Edison Popprijzen. Ze wonnen de 3. En als u denkt, ja, dat heb ik helemaal niet kunnen zien. Nou, dat kan kloppen. Want de prijsuitreiking wordt niet meer zoals vroeger live op tv uitgezonden. Het is inmiddels een besloten galafeest. Maar is de prijs zelf dan nog wel relevant? De Edison in de categorie Alternative gaat naar... Vrouwtje! Ik moet leren van de leven.

Het blijkt ook uit onderzoek onder 500 professionals, van wie de helft heeft meegemaakt dat jongeren voor de criminaliteit werden geronseld. In Frankrijk wordt vandaag opnieuw gestaakt tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De staking van vandaag is mogelijk de eerste van meerdere stakingsdagen achter elkaar. Leraren, medewerkers van gas- en elektriciteitsbedrijven, machinisten en fabrieksarbeiders leggen waarschijnlijk massaal het werk neer. Aan het einde van elke dag stemmen de stakers of er de volgende dag opnieuw niet wordt gewerkt. Daarop bestaat de kans dat het openbare leven in Frankrijk langere tijd grotendeels plat komt te liggen. Langs een Mexicaanse snelweg zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer, van wie 103 minderjarig. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar zulke hoge aantallen mensen is wel uitzonderlijk. De vrachtwagen had een ingebouwde ventilatie voor alle passagiers en er was een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen nemen. De migranten komen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen en waren op weg naar de Verenigde Staten. Alle inzittenden van de Mexicaanse trailer zijn voor zover bekend ongedeerd. Het weer dan, in het noorden af en toe wat zon. Het wordt een graad of 5 daar, maar in de rest van het land is er vooral bewolking met af en toe hagel of natte sneeuw. En daar wordt het niet warmer dan een graad of 4. Vanavond in het zuidoosten langer sneeuw en in het zuiden van Limburg kan die ook blijven liggen. Komende nacht is het op veel plaatsen onder nul en kan het ook glad worden. Tim, zitten we nog steeds boven de 1000 kilometer? Nee, we zakken gelukkig enigszins naar beneden. Maar het is nog wel behoorlijk druk op de weg, hoor. Op dit moment 800 kilometer file in ons land. Bijna alle dagelijkse files zijn nog steeds langer dan gebruikelijk door de regen en inmiddels ook natte sneeuw. Vooral op de A2 en de A27 ten zuiden van Utrecht nog veel vertraging. Er komt ook een nieuw ongeluk bij op de A10, de ring van Amsterdam, eigenlijk de A10 West. Vanaf afrit Volendam langzaam rijden tot aan Osdorp. 12 kilometer lang met een uur vertraging. Komt door een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Verder nog altijd een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein is nog altijd de linker rijstrook afgesloten. Daar nu 3 kwartier vertraging vanaf Maasdijk. En tot slot de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude en Rijswijk, 7 kilometer file. Komt ook door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht en daarom een half uur vertraging. Kies je partij voor de stikstofuitstoters of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Profel. Wij produceren al onze kozijnen en deuren zelf. Kwaliteit die we met trots promoten met de Pro van Profel. Ook achteraf staan we voor je klaar, want nazorg is onze waarborg. Beloofd. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij Saxo zijn we er voor alle beleggers. Of je nou zelf de beurs op wil, automatisch maandelijks wil beleggen of het liever aan ons overlaat. Want wij zijn gek op beleggen en delen graag onze kennis met je. Kijk op saxo.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Zoveel opdrachten. Ja, alles moet echt spik en span zijn. Johans emmer loopt bijna over. Zijn schoonmaakbedrijf zoekt punctuele poetsers. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Het NOS Radio 1-journaal. China en Amerika stevenen af op een confrontatie als Amerika zijn koers niet wijzigt. Dat heeft de nieuwe minister, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, gezegd tijdens een persconferentie op het Volkscongres dat op dit moment bezig is. Correspondent Sjoerd ten Daas, afstevenen op een confrontatie. Nou, dat klinkt wel alarmerend. Wat bedoelt hij? Ja, dat zei hij er niet bij, maar het klinkt inderdaad wel een beetje als een highway to hell. Anthony Blinken, die China een aantal weken geleden zou bezoeken, maar dat bezoek laatste minuut annuleerde vanwege die ballonnensaga, weet je nog wel. Die wilde met dat bezoek toen vangrails plaatsen om in elk geval te zorgen dat China en Amerika niet van de weg zouden raken, niet verder in conflict zouden raken of mogelijk zelfs in een gewapend conflict rond Taiwan, om er iets te noemen, terecht zouden komen. Daarvan zegt die minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, vanochtend: Amerika verwacht van ons dat wij niet reageren als we worden aangevallen in woord of in daad. Dat kan gewoon niet. Legt ook de schuld neer bij Amerika voor de escalatie van het conflict dat de twee hebben op allerlei onderwerpen. Hij zegt: het is aan Amerika nu om het rempedaal in te trappen. En ook de president Xi Jinping, die heeft stevig uitgehaald naar het Westen. Wat zei hij? Ja, best wel opmerkelijk. Hij zei: westerse landen onder leiding van de VS die omsingelen China, willen China onderdrukken, de opmars stoppen. Nou zijn dat natuurlijk op zich niet hele nieuwe woorden vanuit China, maar meestal horen we dat vanuit de mond bijvoorbeeld van de minister van Buitenlandse Zaken of een woordvoerder. Meestal niet vanuit de mond van Xi Jinping zelf. Komt natuurlijk na een periode waarin er meerdere sanctiepakketten zijn uitgerold, onder meer vanwege Xinjiang, technologiebedrijven, Huawei bijvoorbeeld, ook kapot gemaakt zijn. Meest recent, China werd afgesneden door Amerika van hoogwaardige technologie. De chipmachines van ASML gaan bijvoorbeeld ook niet meer deze kant op. Ja, en dus richt men zich steeds agressiever ook op Amerika. Iets minder op Europa. Maar Europa kijken ze ook naar als een continent dat eigenlijk een beetje fungeert als loophondje van de Amerikanen. Ja, dat Xi Jinping dat zelf doet is dus ongebruikelijk. Maakt het dat extra gevaarlijk? Gevaarlijk weet ik niet. Het laat wel zien wat de urgentie hiervan is. Dat Xi op dit platform tijdens die twee sessies, het Volkscongres en ook de consultatieve conferentie, zoals het dan heet, die tegelijkertijd in Peking plaatsvindt, dat hij daar deze woorden gebruikt. Er zijn niet veel journalisten, buitenlandse journalisten zijn er niet bij, maar wel opgepikt door de staatsmedia. Ja, dat betekent toch wel dat Xi weet dat het menens is en dat dit ook gewoon grote consequenties kan hebben, denk ik. De plek die China nu inneemt onder het wereldtoneel, de relatie nu, de moeizame relatie met de VS, dat die ook echt wel consequenties gaat hebben voor de komende jaren, bijvoorbeeld op het vlak van technologie. Dankjewel, correspondent Sjoerd ten Daas. Heineken biedt excuses aan voor de onduidelijkheid over het vertrek van het bedrijf uit Rusland. 3 weken geleden bleek na onderzoek van Follow the Money dat Heineken in Rusland allerlei nieuwe producten op de markt heeft gebracht. In een nieuwe verklaring zegt Heineken dat het niet anders kon dan toestemming geven aan de Russische tak om meer producten op die markt te brengen. Nick Wouters van de economieredactie, hoe opvallend is die verklaring? Het is een hele uitgebreide verklaring en dat is wel opvallend. Dat zie je niet vaak bij een bedrijf wat iets wil weerspreken. Want dat deed Heineken 3 weken geleden nadat Follow the Money met dat artikel was gekomen. Toen was er een vrij korte verklaring waarbij ze afstand namen van de beweringen in dat verhaal. Maar dat ze er nu zo uitgebreid op terugkomen. Ze hebben dus een verklaring, maar ze hebben ook 19 vragen en antwoorden. Waarvan ze zeggen dat zijn de 19 meest gestelde vragen aan ons hierover. En hier zijn de antwoorden. Dat geeft wel aan dat ze ermee in hun maag zitten. Bedenk ook dat er consumenten zijn die zeggen: wij gaan een ban op Heineken invoeren. Nou zal het niet zo zijn dat ze daar al meteen de gevolgen van merken, maar dat ze nu de vlucht naar voren nemen, geeft toch aan dat ze er wel mee in hun maag zitten. En waarvan zeggen ze dan van: nou, dit hebben we fout gedaan? Nou, Heineken heeft een jaar geleden gezegd: wij gaan uit Rusland weg. En we gaan het onderdeel verkopen, we gaan er geen geld meer aan verdienen, we stoppen ermee. En nu bleek 3 weken geleden dat er toch allerlei nieuwe producten op de markt zijn gekomen. En daarvan zegt Heineken: ja, we hadden eerder moeten zeggen, we stoppen ermee, maar we moeten ook nog wel even met nieuwe producten door om die tak in leven te houden. Want die moet in leven blijven, zodat we het kunnen verkopen. Zodat het niet failliet gaat daar. De mensen die daar werken in Rusland op straat komen te staan. En ook de managers daar gevaar lopen. Want we stoppen In Heineken is in Rusland gestopt met het merk Heineken. Daardoor viel een groot deel van de markt van dat bedrijf weg. Stel dat we niet met nieuwe producten waren gekomen, zegt het bedrijf, dan was het omgevallen. En dan hadden de managers daar vervolgd kunnen worden, omdat het bedrijf met opzet failliet is gegaan. Omdat je het niet hebt voorkomen. En ja, dat wilde Heineken dus voorkomen. Dus daardoor zeggen ze, we moesten wel nieuwe producten op de markt brengen om dus die medewerkers aan het werk te houden en om te voorkomen dat er rechtszaken zouden komen. Ja, ja, want eerst klinkt het van, we gaan weg uit Rusland, want dat is een sanctiemaatregel, hè, vanwege de oorlog in Oekraïne. Ja. Maar zij zegt dus eigenlijk, we konden niet anders, want anders zijn we strafbaar. Ja, maar we gaan wel ook op zoek naar een nieuwe eigenaar. Hè? Dus we gaan ook wel weg daar. Dat is nog steeds wel het verhaal van Heineken. Maar ze zeggen, het heeft wel meer tijd nodig dan dat ze eigenlijk een jaar geleden deden voorspiegelen. En daarom hebben ze die toestemming gegeven, dus voor die nieuwe producten. Ja, en dat is ook nieuw dat ze dat nu zeggen. Want eerder bij die verklaring van 3 weken geleden zeiden ze, ja, dit is een totaal Russische aangelegenheid. Wij gaan er eigenlijk niet meer over. We verdienen er niks meer aan en we hebben er ook geen zeggenschap meer aan. Maar in de verklaring van die ze nu hebben gepubliceerd, daarin staat, ze hebben aan ons toestemming gevraagd voor die nieuwe producten. En wij hebben gezegd, je mag die nieuwe producten op de markt brengen. Dus daarvan zijn de lijntjes toch directer dan dat ze eerder deden voorkomen. En een nieuwe eigenaar is er blijkbaar ook nog niet. Nee, daar zijn ze nog naar op zoek. Ze zeggen de eerste helft van dit jaar, complex proces. Nou ja, dat kan je je wel voorstellen dat het niet zo makkelijk is om daar een nieuwe koper voor te vinden. Maar ze zijn daar nog wel mee bezig. Dat gaat nog even duren. Dat zou de eerste helft van het jaar moeten zijn. Het zou dus nog een paar maanden kunnen duren. Nick, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schapen. De ochtendspits wordt gelukkig iets rustiger nu inmiddels. We zitten op de 620 kilometer. Dat is uiteraard voor dit tijdstip nog altijd vrij veel. Nog veel kilometers zijn terug te vinden op de A10. De A10 West, de ring van Amsterdam. Bij afrit Osdorp gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het is file rijden vanaf Volendam. Hou rekening met 3 kwartier vertraging over 12 kilometer file. En nog een ongeluk op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de afrit tijdelijk niet te gebruiken. Momenteel 19 kilometer file vanaf Hoogmade. Je reis duurt daar zomaar 40 minuten langer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. On the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. But I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe. Or wherever to get away from me. Deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear. Drive-by van Train. In IJsselstein is gisteren tot twee keer toe een huis beschadigd na een harde knal. In het laatste geval was het een vuurwerkbom die ontplofte bij een voordeur. Verslaggever Vincent van Rijn is in IJsselstein. Vincent, de burgemeester heeft het huis nu afgesloten. Hè? Wat zie je ervan? Ja, ik sta nu voor het huis op de Italiëlaan. En de schade is nog altijd goed te zien. De pui van de woning is gedeeltelijk dichtgetimmerd. En er liggen bijvoorbeeld overal glasscherven op de grijze tuintegels hier in de voortuin. En de onderkant van de voordeur is uit de sponning geklapt door de harde knal. Er is behoorlijk wat schade dus, maar raakte niemand gewond. De bewoners zijn niet thuis, die hebben de nacht elders doorgebracht. En volgens de politie gaat het inderdaad om een vuurwerkbom. Maar gisteren, eerder op de dag, was er één straat verderop... In een woning met hetzelfde huisnummer ook een ontploffing. En daar brak na de harde knal ook brand uit. En is de schade nog wel wat groter. Ik ben er net even langs gelopen. De voordeur ligt er helemaal uit. En tot op de eerste verdieping is de gevel helemaal zwart geblakerd door de brand. Twee ontploffingen dus op één dag. En ik sprak er zojuist over met wat buurtbewoners. Ik heb een enorme knal gehoord. En vuur. Bij de voordeur. Dat was schrikken voor mij, voor mijn moeder ook. Het kwam heel onverwachts. Ik lag in mijn kamer en een knal gehoord. Dus was even schrikken voor ons natuurlijk. Gisteravond om 9 uur, 8:55, een zware knal. Brandweer was er om 9 uur volgens mij, want die zit hier dichtbij. En heb ik gisteravond om 10:30 even een rondje gelopen. En dan bleek dat het weer afgezet was in Italiëland. En u woont hier in de buurt? Jazeker, ja. Ik woon zelf in de Spanjestraat. Bent u ervan geschrokken? Ja, heel erg. Eigenlijk, ik woon hier eigenlijk mijn hele leven en opgegroeid hier. Nooit zoiets überhaupt gebeurd in IJsselstein van deze orde van grootte, denk ik. En, maar dit een aanslag op een huis eigenlijk, met een brandbom, wat het op lijkt, hè. Begrijp me goed. Nee, het is voor mij verontrustend. Wat voor mensen wonen er? De ene mensen zie ik 's morgens vroeg als ik naar mijn werk of als ik van mijn werk wegga. En het is een jong stel met een klein kind. En de mensen op de Italiëlaan weet ik niet zeker of dat de mensen zijn die ik denk dat het zijn. Daar heb ik minder contact mee, maar dat zijn ook jonge mensen volgens mij. Heeft u enig idee uit welke hoek dit komt? Nee, totaal geen idee. Nee. Denkt u nu van, ja, misschien gebeurt het direct vandaag of morgen weer? Nou ja, ik heb de politie gesproken die het afgezet had gisteravond en ga ik niet zeggen wat ik van denk, maar vond ik erg makkelijk hoe ze zich opstellen daar. Ze zijn puur met onderzoek bezig. En voor de mensen die verontrust zijn, wordt geen informatie verstrekt. Wat zou u graag willen? Dat er camera's bijvoorbeeld worden opgehangen? Ja, wat ik graag had gezien, dat ze toch een soort patrouilleren extra inzet komende week of iets. En dat ze er toch ook alles aan doen om zo iemand te achterhalen. Ja, en daar is de politie wel druk mee. De dader is nog niet gepakt, maar het zou gaan om een man van tussen de 16 en 20 jaar oud. De politie heeft via Burgernet gisteravond een signalement van de verdachte verspreid. Dat heeft nog niks opgeleverd. En de burgemeester van IJsselstein, Patrick van Domburg, heeft dus inmiddels gereageerd. Hij laat in schriftelijke verklaring weten dat IJsselsteiners zich veilig moeten voelen. En daarom heeft hij de woning aan de Italiëlaan gesloten. En ook komt er tijdelijk cameratoezicht in deze wijk. Vincent van Rijn vanuit IJsselstein. Reactie aan de redactie. Vandaag wordt er in Frankrijk weer gestaakt tegen het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Correspondent Frank Renaud deed live verslag van de gevolgen vanochtend. Luisteraar Pierre kan er niet bij. Waarom zijn de Fransen, met name ook de jongeren, niet vatbaar voor de logische argumenten dat ze langer leven en dat de weken moeten betalen voor de gepensioneerden en dat ze dus langer moeten werken? Nou Frank, leg het nog maar een keer uit. Nou, de demonstranten die ik spreek hier, die veel mensen die de straat op gaan, ook hier in Amiens trouwens, die hebben meestal twee argumenten. Het eerste zeggen ze, de pensioenkassen in Frankrijk, die hebben op dit moment nog geen tekorten. President Macron zegt, die tekorten komen er wel in de komende jaren, in de komende decennia, door de vergrijzing van de bevolking natuurlijk. Hè. Maar er is een adviesraad voor de pensioenen van de Franse regering en die zegt zelf, het hoeft helemaal niet zo erg te worden als de Franse regering zegt. Er zijn verschillende scenario's denkbaar. Zelfs een scenario waarbij de pensioenkassen in evenwicht blijven de komende tijd. Nou, een tweede argument van de tegenstanders, wat je hier ook heel erg veel hoort, dat is werk is niet heilig voor Fransen. De pensioenleeftijd van 62, daar hebben ze voor gestreden in Frankrijk. Dat hoort bij de sociale verworvenheden, net zoals de 35-urige werkweek, net zoals de betaalde vakanties. En dat willen ze graag zo houden. En dan gaan ze voor de straat op. En als dat veel geld moet kosten, het behouden van die maatregelen, zoals de pensioenen, ja, dan moet het maar veel geld kosten, zeggen ze. En heel veel demonstranten wijzen bijvoorbeeld naar grote bedrijven, multinationals in Frankrijk, die enorme winsten maken. En die zeggen, nou, dan moeten we die bedrijven maar wat zwaarder gaan belasten. Dan kunnen we daarmee gaan betalen. Frank, dankjewel. De Pakistaanse oud-premier Imran Khan moet vandaag voor de rechter verschijnen omdat hij geschenken zou hebben verkocht tijdens zijn tijd als premier. Daarover vertelde correspondent Aletta André. Pien wil nog weten welke geschenken de oud-premier dan heeft verkocht. Dat hebben we nog eventjes gevraagd aan Aletta. Het gaat om cadeaus die hij ontving van andere staatshoofden. Bijvoorbeeld een ring, een Rolex en een ander duur horloge van het merk Graff dat hij kreeg van de kroonprins van Saoedi-Arabië. En volgens de regels moeten zulke cadeaus geregistreerd worden. Maar Khan wilde dat niet, omdat het volgens hem zijn relaties met andere landen zou verslechteren. Hij heeft de cadeaus die hij doorverkocht wel, volgens de regels van de overheid, gekocht. Maar dat is dan voor een fractie van de waarde, waardoor hij ze met flinke winst kon doorverkopen. En de kiescommissie zei eerder dat dit niet illegaal is, maar wel immoreel. En daarom werd hij gedisqualificeerd als parlementslid. Maar zijn politieke rivalen, die de rechtszaak zijn begonnen, zeggen dat hij niet transparant is geweest over de exacte inkomsten uit deze verkopen. En die zaak loopt dus nog. En nu afwachten of hij dan bij de rechtbank verschijnt, hè? Want dat is nog maar de vraag. Zeer de vraag. Met sportcommentator Tom van het Hek ging het vanochtend onder meer over de World Baseball Classic, het officieuze WK honkbal. Morgen speelt Oranje namelijk. En in het gesprek zei Tom dat het de derde keer is dat dit toernooi wordt gehouden. Dat viel luisteraar Jeroen op en mailde, kleine correctie, het is de vijfde keer. Daar heeft Jeroen gelijk in. Het is inderdaad de vijfde keer dat het toernooi wordt gehouden. Het is wel de derde keer dat Nederland, het Koninkrijk Nederland, eraan meedoet. Aha, vandaar de verwarring, denk ik. Precies. En rond 7:30 vanochtend was er een nummer te horen van een duo dat we in deze uitzending niet zo vaak draaien. Stel hier aan de overkant, maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog open langs, de weg kan blijven staan. Even genieten van de overkant van Suzanne en Freek met Snelle. Nou ja, genieten. Eén luisteraar twitterde, willen jullie nooit meer Suzanne en Freek draaien in het Radio 1 Journaal? Als vaste luisteraar vind ik dat onacceptabel. En alsof dat nog niet erg genoeg was, BNR-collega Lisbeth Staats greep in een reactie daaronder meteen haar kans en schrijft, kom naar BNR, 100% Suzanne en Freek vrij, keiharde garanties. Ja, het is een beetje collega's onder elkaar, grapje wel dit, ja, hoor. Want die luisteraar, dat is oud-RTL-collega Roel Gerards. Oh, dat is ook een journalist. Ja, nou, ex-journalist volgens mij is hij inmiddels nu niet meer. Maar die steekt niet onder stoel of banken dat hij niet van Suzanne en Freek houdt. Is dat hij bij journalisten werkt dan? Dat weet ik niet. Dat Friesbeth Staats houdt er denk ik ook niet van. Jij houdt er ook niet van, weet ik. Ik ben ook niet zo'n groot fan. Dus vandaar dat het inderdaad nog nooit te horen was in het Radio 1-journaal. Vandaag slipte hij doorheen. Maar ik begrijp dat jij ook wel de keiharde garantie kan geven dat we dit nooit meer draaien. Ja, nou, kijk, er zijn ongetwijfeld ook mensen geweest die we een plezier hebben gedaan vanochtend. Maar als het aan mij ligt, gaat het best wel weer heel lang duren. 3 voor de dag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Slowakije. Dat doen ze op uitnodiging van de president, Čaputova. En de thema's van het bezoek zijn de rechtsstaat, het klimaat, de omschakeling naar een circulaire economie en een inclusieve en diverse samenleving. En vanavond speelt AZ in Rome de achtste finales van de Conference League tegen Lazio, de nummer 3 van Italië. Wordt niet makkelijk, zegt Tom van het Hek. Nummer 3 van Nederland tegen de nummer 3 van Italië, zou je kunnen zeggen. Dat Lazio is een wat wisselvallige ploeg dit seizoen. We herinneren ons ook nog wel in de pool van Feyenoord, waar ze dus die pool waar iedereen gelijk eindigde en uiteindelijk op doelsaldo Feyenoord 1 werd en Lazio 3. De eerste wedstrijd werd Feyenoord echt weggespeeld door Lazio toen in Rome. Toen moest Feyenoord ook nog wel erg wennen met zijn elftal. En bij de tweede konden de Rotterdammers thuis een prachtige overwinning behalen. En dat is ook wel een beetje het seizoen van Lazio. Die hebben goede spelers. 1 doet er niet mee, Immobile. Een grote speler die geblesseerd is bij hen. Maar ja, het is een wisselvallige ploeg. Afgelopen weekend nog van Napoli gewonnen. Nou, dan moet je echt goed kunnen voetballen. Ook al deed Napoli het een beetje kalm aan. Dus zij zijn wel licht favoriet. Ja, voor wie denkt, Conference League op dinsdag, dan komt er dat Lazio het stadion moet delen met AS Roma en die spelen donderdag. De Britse premier Rishi Sunak die presenteert naar verwachting zijn nieuwe migratieplannen. Correspondent Fleur Launsbach, wat houden die plannen in? Nou, dit is een nieuw voorstel om de boten die het Engelse kanaal oversteken, om die te stoppen. Dat proberen ze al heel lang. Vorig jaar zijn er zo'n 46.000 migranten, vluchtelingen, die klommen in een bootje aan de Franse kust om die oversteek te maken over het Engelse kanaal. Nou, dat waren er meer dan ooit. En nu komt de lente er weer aan en dat betekent rustiger water, weer meer boten die die oversteek gaan maken. Dus ja, dit is een gigantisch maatschappelijk politiek thema hier in het Verenigd Koninkrijk. En we verwachten vandaag dus een nieuw idee van de premier Sunak. En daarin staat, als je hier illegaal voet aan land zet als migrant, dan krijg je geen asiel. Daar maak je ook nooit meer kans op. Je wordt meteen aangehouden en je wordt ook zo snel mogelijk gedeporteerd. En is dat juridisch houdbaar dan? Nou, dat is inderdaad het probleem. Want hoe doe je dit onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Daar is het Verenigd Koninkrijk lid van, net als jullie en Europa. Maar er wordt al wel, echt meerdere conservatieve premiers die maken eigenlijk al jaren een beetje geluiden over dat ze zeggen dat ze misschien hun lidmaatschap daaraan willen opzeggen. Uiteindelijk doen ze dat nooit. Maar dit is, dit gaat er wel tegenin. En er is ook een plan om migranten te deporteren naar Rwanda. Dat is vorig jaar ook heel veel in het nieuws geweest. Dan worden migranten meteen doorgestuurd naar Rwanda. En dan mogen ze daar asiel gaan aanvragen. En ja, bij allebei deze plannen is natuurlijk de vraag, ja, mag dit onder internationaal recht? Dus daar gaan we de komende tijd nog veel over debatteren. Ja. Ja, het is natuurlijk een probleem waar het Verenigd Koninkrijk ontzettend mee worstelt, hè? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een heel groot thema hier ook. Omdat je hebt aan de kust heb je allemaal hotels die nu opgekocht worden door de regering. En die zitten omdat ze geen plek meer hebben voor alle asielzoekers en migranten. En die hotels, ja, daar is heel veel discussie over. Of dat het kost echt miljoenen per dag. Van vorig jaar, wat er vorig jaar is aangekomen aan migranten en vluchtelingen, is maar 1% van de asielaanvragen is verwerkt. Dus er is ook een enorme achterstand in het verwerken van dit soort dossiers. En ja, het is een politiek groot probleem. En ze zitten eigenlijk al heel lang met hun handen in het haar. En Sunak gaat trouwens ook vrijdag naar Macron toe, naar Frankrijk. Om dit te bespreken. Want het is natuurlijk ook iets waar je best wel de buren bij de hulp van de buren bij kan gebruiken. Nou ja. Ja. Dankjewel, Fleur Launsbach vanuit Londen. Na 9:30 spraakmakers, Roos Abelman. Bij de Stam.nl zometeen om 9:30. Wat is er nodig om ongelijkheid in Nederland echt aan te pakken? Vandaag presenteert het SCP een rapport over sociale en economische ongelijkheid in Nederland. En die is hardnekkig. Maar hoe lossen we dat op? Dat is de vraag die voor ligt vandaag. Tot zometeen. Na de hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Heel fijne dag verder.